Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Megjött az értesítés, valaki streamel. Dög őszinte leszek hozzátok. Most én nézegettem a menetrendet a mai reflektorra. Hát nem ma leszünk a legpozitívabbak. Szerintem. Na, én nézegettem a híreket, amikről fogunk beszélni, és szerintem azért próbálunk alapvetően valamennyire pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, dacára annak, hogy sok negatív dologról is beszélünk, de hát ezen a 70. adáson ez szerintem nem fog sokat segíteni. Tavaly se érintette a reflektort a pozitív február egyébként. Nem. Azt nem érintette, de hát most ez olyan, mintha a spektrum másik vége lenne. Nagyon sok olyan dolog lesz most, ami ilyen nagyon fura. Igen. Az elmúlt két hétben nem néztél végig a híreken? Nem, meg sem. Gondoltam, meglepem magam azzal, hogy, ja, hogy itt futok bele először. A gondjaimra bízott magad? Figyelj, én tudod nagyon jól, hogyha csak pozitív híreink vannak, akkor is tudok negatív lenni, tehát nekem ez nem fog egyébként olyan nagy problémát okozni. Rád nem nagy ez az akú, úgyhogy tudod. Tudod, én az összes kiadót utálom, minden platformot nyilván. És ez hétről hétre világgá kiáltod. Persze. Jól csinálod. Jó, forduljunk is rá arra, hogy mi történt velünk a héten, pontosabban az elmúlt két hétben, mert azért itt volt egy smás. Egyúttal szeretném a segítségeteket kérni, mert hiszed vagy sem visszahallgattam a múltkori reflektort, uh-huh. És erre majd fogok referálni egy pár hírrel később. És jó lenne, ha majd mondanátok, hogy Balást is ugyanannyira halljátok-e, mint engem. Én adás előtt mindig beszoktam állítani nagyjából a hangerőt, de Balázs mély baritonját van, hogy túlhúzom, van, hogy alulméretezem, úgyhogy majd szóljatok, hogy halljátok-e őt rendesen. Jó. Nagyon köszönöm, hogy... Ez mindig problémát jelent, mert oké, hogy így megpróbálod beállítani, de mellette meg kurva hangosan beszélsz mindig. Én meg tudod a... észrevettem már, hogy a műsorban mindig egyre inkább elengedem magam, és tudod, a végén már innen beszélek. Azt tudom. Vagy innen, és akkor azt úgy már nem szokták annyira hallani. Facebookon is, Discordon is, és most itt a komment szekcióban is többen aggódnak érted, hogy az egészséged jól szuperál-e. Igen, olvastam a kommenteket, egyrészt köszönöm. Igen, vagy néha beteges vagyok, de egyébként nem beteg, inkább akkor nem a beteges, az picit. De a beteges is. Egyébként meglepően ritkán vagyok beteg, csak amikor az vagyok, akkor nagyon. Uh-huh. És most pont olyan szarul jött ki, mert egyik betegségből estem át a másikba, de aztán hál' Istennek ez így levonult a hét elejére, úgyhogy most már jobban vagyok, most már nincsen ilyen jellegű problémám. Múlt héten nagyon nehezen ment volna a reflektor, az biztos. Na látjuk, ez a jó hír, hogy most már tudják gyógyítani a szifiliszt. Na, szerintem szépen lassan vonuljuk tovább, és beszéljünk olyan dolgokról, hogy egyrészt engem érdekelne, hogy az a Sineán, aki itt most beírt, az a Sineán-e. De azt... Sanyi? Majd ki fog derülni. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy az. Szia. Sziasen. Régen találkoztunk, kéne valamikor. Jó, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mivel játszottunk az elmúlt... két hétben. Kezdem én most kivételesen, jó? Jó. Én nekiveselkedtem a Game Awards indie játékok jelöltjeinek egyikének, ennek a Spirit of the North-nak. Ez egy ilyen rókával, futkorásszal és különböző ilyen, hát, puzzle-nek egyszerű, platformernek egyszerű, ilyen kalandnak, nem kaland, tudod így? A kölykeidet kell életben tartani, azt nem, mondod? Nem, a kölykeidet kell életben tartani. De a Spirit of, amit te mondasz, az egy régebbi cím. Nem. A Spirit of the North, ennek az Enhanced Edition-je most benne volt a PlayStation-nek a kínálatában, és igazából annyi, hogy mész előre, és fel kell szedned például botokat, és azt le kell tenned a holttestekhez, és akkor azoknak a szelleme felszabadul, és akkor ez egy ilyen kis bónusz, és igazából el kell jutnod a pálya végéig. De őszinte leszek hozzád, nem tudom, ez a játék mit keresett a Game Awards-on. Ez nem egy hosszú... Volt egy jó pár olyan, ami... nem egy hosszú játék, ez körülbelül 6 óra, én 2 óra út... Én úgy éreztem, tehát egy végigjátszás alapján én 2 órát játszottam vele, a duplájának éreztem. Borzasztóan klánki az irányítása, és nagyon, tehát amit nyújt az első 20 percben, azt húzza tovább a további 3 órára. Persze lesznek új képességek, meg ez az amaz, de egyébként rettenetesen fárasztó, úgyhogy nekem egy ilyen csalódás volt, be kell valljam. Úgyhogy én azzal vigasztaltam magamat, hogy Elden Ringeztem, amikor tudtam, aztán így ennyi volt. Úgyhogy én, ide is eljutottunk. Igen, úgyhogy van az a mélység, ahonnan az Elden Ring is minőségnek tűnt. Van egyébként Kolosszony. Egy hasonló, mert mint hogy abban is az egy ilyen rókás platform, puzzle platformer játék, nem fog most eszembe jutni a neved, ami megkeresem neked. A pár éve jött ki, az viszont nem volt rossz, ott gyakorlatilag az évszakokat tudtad variálni, és ezzel tudtál ilyen puzzle feladatokat megoldani. Azt én például nagyon élveztem, az PlayStation-on talán ki is patináztam. Nem tudom, de az is egy ilyen 8 órás játék körülbelül, de az elég király volt. Ferrom, nagyon aranyos, vagy Vatkender és meg is szerintem örül. Hogyha a communityből valakinek ismerős az a játék, amit Balázs körül írt, akkor kérlek segítsetek meg. Season After Fall, igen, azaz. Ó, a cím az ismerős. Az ősz utáni évszakok. Jó, nálam ennyi történt. Nálad mi volt? Ennyi? Ezért akartad te kezdeni, mi? Igen, mert én gyorsan túl hát figyelj, mivel játszottam, ugye pont azt mondtam adás előtt, hogy mostanában nem nagyon volt olyan megjelenés, ami különösebben érdekelt volna, úgyhogy a PlayStation-om az most így kölcsönben is van. Nem nagyon találtam semmit. PC játszottam, ugye hétről hétre sikeresen kiégünk a League of Legends-ből folyamatosan, úgyhogy már régóta beszéltük az egyik haverommal, hogy kéne valami kópot játszani. Uh-huh. És tudod, akkor ilyenkor mindig lezajlik ugyanaz a folyamat. Top 10 PC kóp játék lista. És akkor bedobál ilyeneket, tudod, hogy Portal 2, meg mit Witcher tudom, 3. Én, igen, és akkor ilyen tökre olyanokat is berak, ami vagy nem PC, vagy nem kóp, meg mit tudom, és akkor mindig így végignézett, és akkor ilyen 20 éves játékok vannak benne, és oké. Na mindegy, és akkor rászántunk magunkat arra, amit bár egyébként mi is terveztünk régebb óta, hogy akkor Borderlands 3. Azt láttam, hogy nyomod. És így... Én régen viszonylag sokat játszottam az egyen meg a kettővel, és nem is emlékeztem, hogy a fenér maradt nekem ki a három. Tudom, hogy, vagy emlékeztem, hogy volt a megjelenés körül valami botrány, de hogy így egyébként nem. És jó, vegyük meg, akkor már DLC-vel együtt meg itt tudom én. De csak akkor a Season 1-et, Season 2-t nem. Arra jó lesz, nem? Már nem olyan vészes az ára, úgyhogy. És akkor itt tudod így, beaktiválom Steamen a kódot, és kérjük 130 giga, akkor azt most ő leszedi. Mondom, jó, akkor majd ezzel holnap játszunk. És lejött a játék, és akkor eszembe jutott, hogy mi volt vele a probléma. Te hallod, az a játék az olyan iszonyatosan bugos, így sok évvel a megjelenés után, nem, hogy nem. Hihetetlen, és olyan rettenetfosul van optimalizálva, hogy az egy vicc. Tehát olyan technikai hibái vannak, amit nem javítottak ki ennyi évvel a játék megjelenése után, hogy így beszarsz. De ilyen nagyon alapvető dolgok is, hogy mit tudom, az egyik mellékküldetés be, ahol egy ilyen kiégett jazzzenészt kell kísérgetni, mert mit tudom én, azt végigcsinálod, akkor a végén kapsz egy puskát, amiben az a fán, hogy jazzzenét játszik, ha lősz vele. Mm. Na, ez nem működik. Tehát konkrétan nincs hangja a puskának. Lehet, hogy lejárt a licensz, nem? Nem, mert ez sosem működött. Tehát ez sosem működött, és sohasem javították ki. Úgyhogy azt nem veszem el tőle, hogy még mindig az egyik legszórakoztatóbb kooperatív shooter. Tehát, hogy azt nagyon nem tudta elbaszni a Gearbox, az működik, de azért vannak benne olyan dolgok, amit úgy fogtam a fejem. A sztorit azt hagyjuk inkább, tehát az úgy van. Uh-huh. Téged nem fárasztott egyébként ez a gameplay, mondjuk egy pár óra után? Hát ilyen... Figyelj, ez megint olyan dolog, hogy ha nagyjából működik egy a játékban a kóp, akkor nagyon sok mindent elnézek uh-huh. neki. Tehát tudom, iszonyatosan repetitív, de az összes Borderlands az volt, tehát ugyanazt csinálod gyakorlatilag most már nagyon sok játék óta, de hát úgy működget. Tehát látom egyébként, de valamikor már, amikor már több napja játszottunk, akkor én is mondtam, két óra után azt mondtam, hogy jó, akkor majd folytatjuk, de úgy... Erről sokszor beszélünk, hogy a kóp miatt nagyon sok mindent megengedsz egy játéknak, ha van és működik. Mert azért barátaiddal játszol általában, persze. És az sokat dob az élményen. Itt inkább tényleg azt vettem észre, hogy azért az ilyen fánabb kóp játékok, azok kezdtek kikopni. Ugye a Team 17 próbálkozik még ezzel, ugye az Overcooked-ok, meg a Moving Out, meg ezek az, ami úgy... De azok nagyon jók. Azok nagyon jók, bár ugye ott is egy idő után... az is elég repetitívvá válik. Ott azért próbálták, főleg a Moving Out-ban azt megpróbálták feldobni. De hogy így egyébként meg tényleg, tehát hogy bármikor megnézem ezeket a listákat, mindig ugyanaz a 10 játék van rajta. Mindig. És azért azóta már jó pár év eltelt. Hát, a kóopot nem tudom, miért hagyják ennyire parlagban, mert nekem például abszolút selling point az, hogyha egy játék tud kóopot. Mert egyszerűen tényleg jó haverokkal együtt beporoszkálni egy területet. Uh-huh. Főleg mondjuk horrorjátéknál szerintem ez egy tök jó dolog, vagy mondjuk egy olyan akciójátéknál, ahol mondjuk az vagy fú, akkor te lép, te mész be, én meg fedezlek, és akkor tudtok ilyenekkel szórakozni. És általában inkább ilyen blödségekre használják. Nekem ez egy kicsit olyan kellemetlen élmény ezzel az egészszel kapcsolatban. Különösen, hogy annak idején egy generációval vagy kettővel ezelőtt milyen kóopjátékok jöttek. Hát, és belegondolsz, hogy régen hogy húztuk a szánkat ilyeneken, mint az Army of Two. Aztán most az meg a két kezemet összetenném egy Army of Two-ért. Hát akkor még prioritás volt. Hát ha belegondolsz, például érdekes mondom, pont a Micronak jöttek ki úgy a játékai, hogy gyakorlatilag majdnem az összesbe kampánykóp volt. Gears of War-ba, ugye a Halo-kba ott voltak mind. Tehát akkor ez ilyen alapvetés volt. Most ugye már bele se rakják. Tehát az Infinite-ba ugye már nem lesz. Mert hogy állítólag nincs rá ez igény. Hát szerintem én ezzel vitatkoznék. Hát én biztos, hogy... Most olvasom, hogy MBD-kit, egyébként tök aranyos volt, amit írtál itt az elején, aki néz minket képpel együtt, és nem csak hallgat minket, mondjuk Spotin, az biztos látta, hogy most játszik a Dead Space-en, de hogy ránk átkapcsolt. Tök aranyos. Ha ez így van, akkor tök aranyos. De most írja, hogy... Pedig annyira nem szar a Dead Space. Ugye a Dead Space-ben lehet, a kevesebbet adtak el, mint a Callisto-ból, lehet ebben lehet, hogy ebben szervesen belejátszott az is, hogy annyiba kerül, amennyibe. De ezt nem értem, ez az annyiba kerül, amennyibe. Én megnéztem Store-on, és szerintem ez ugyanannyira volt árazva 20-valahány ezer forintra. Hát igen, csak érted egy... Valami van egyébként, mert többen folyamatosan linkelik az újonnan megjelenő játékoknál a 80 eurós árat. Én még nem találkoztam vele, de láttam több felületen, hogy megy annyira. És az alap kiadás, tehát nem az ilyen fiszenfaszom edition. De jó, mondjuk innen tőlünk se kell nagyon messzire menni. Tudok egy olyan embert, itt van köztünk, aki belinkelte nekem, hogy 80 euró lesz a Redfall. És van, ahol annyi lesz. Jó. Beszéljünk egy kicsit arról, ami most nagyon kurrens, ez pedig a The Last of Us. A Last of Us-ról? Sorozat. Ugye kimaradt megbeszéltük ugye, hogy hétről hétre hasonló jelleggel, mint a Trónok harcát, meg a többit, akkor erről fogunk beszélni. Nem fogjuk kirakni a spoiler feliratot, mivel hétfőn hajnalban megy ki a kurrens Last of Us rész, valamint a játék már kim van 11-néhány éve, a Reflektor meg pénteken megy ki, így szerintem beszélhetünk spoileresen is akár róla. Azért is érdekes lenne erről beszélni, mert hát elég nagy volt a zaj a harmadik rész körül. Menjünk szerintem kronológiailag, tehát beszéljünk egy kicsit a második részről, és akkor utána a harmadikról, ugye múlt héten nem volt Reflektor. Jó. Kezdjem? Vagy... Kezdjed, persze, én figyelek. Jó. Iszom szavaidat. Jó. Ez nagyon szép volt. Jó. Őszintén szóval nekem a második rész az nem különösebben tetszett. Tehát ugye most végre belekóstoltunk abba, hogy néznek ki a klikerek, igen, és hogy néz ki ez a falon kívüli világ. Igen. Most nincs előttem pontosan, hogy a játékban mennyi idő telik el a járvány kitörésétől számítva, de tippelek szerintem ott is 20 év valahogy így. Na most a játékban nekem ez nem volt annyira feltűnő, de a filmben nekem feltűnt, hogy 20 év után úgy néz ki ez a város, mintha minimum egy majmok bolygója léptékben telt volna el az idő. Igen. Tehát, hogy néz ki 20 év után egy város, például mint Csernobil? Na most ez, amit ott látunk, most itt ebben a... Hogy játszódik ez? Seattle-ben? Vagy nem tudom, talán Seattle-ben. Uh-huh. Azért ennyire nem rombolnám, tehát nem kapnánk azért egy ennyire durva képet, mint ami ott látszik. De nem ez az elsődleges problémám, nekem például, nekem például a klikerek nem tetszenek, tehát a maszk az úgy, az nekem nagyon-nagyon műanyag, a Silent Hill-ben nekem valahogy sokkal félelmetesebb volt a mozgásuk a lényeknek, mint amit itt látok. Mármint a filmben? A filmben. Nézd újra a filmet. Nem fogom. Én megelégszem az elmúlt saját magad. És a másik pedig, hogy a nem klikker fertőzötteknek meg az arcfestése valami borzasztó. Tehát látom azt, hogy ez a fekete tussal vannak lekenve, egyszerűen nem érzem azt. Tehát egy Walking Deadben zombibnak tűntek a zombik, mint amennyire elhiszem, mintha ezek a klikerek valódi klikerek. Vagy fertőzöttek. Nekem nem hozza át azt az érzést, és a másik az volt, hogy a második részben nekem valami olyan méretetlenül műanyag volt a környezet, hogy megint csak a Walking Dead sokkal-sokkal hitelesebbnek tűnt. Hmm. Ami pedig sokkal régebbi. Persze ott volt a könyvtár, vagy meg a, nem könyvtár, hanem a múzeum, persze ott voltak a helyszínek, meg úgy inkább tűnt Last of Us-nak, mint Walking Deadnek, és mégsem tudta azt az érzést kelteni, hogy ez egy valódi környezet. Folyamatosan azt éreztem, hogy ez most vagy vetítve van, vagy teljesen műanyag az egész körülötte, nekem így nem jött át. Éreztem, hogy próbálkozik, de nálam így a második rész nem működött, és nagyon-nagyon rezgett a léc. Ezért lesz az érdekes, hogy a harmadiknál nálam viszont mekkora pálfordulás volt. Nem tudom, nekem nem festett ennyire borzalmas képet a második résznek. Én a maszkokkal meg voltam elégedve, szerintem úgy ugye egész jól sikerült. Nekem jól látatta egyébként azt, ami a játékban is volt. De ezen ugye veszekedtünk, neked annyira nem jött, tehát nekem inkább átjött. Nem konkrétan ezen, te a föld alatti gomba idegrendszeren voltál kiborulva. Ja, azon igen. Azt nem tudom, mi a fasznak rakták bele. Hát, hogy kicsit tovább... De az olyan kérdéseket vet fel, amiket én így nem tudom, miért tettek bele, mert ugye volt szó erről valamelyik Reddit fórumon, hogy a gombáknak ez a spóra szarja, ami ugye a játékban egy ilyen kardinális pont, hogy azt azért írták át a filmre, mert még a játék zónákra van osztva, és az embernek a tudatában úgy tud egy határt képezni, hogy bent voltak a spórák, azok ide nem jutnak ki. Addig ezt a filmben nem tudod megcsinálni, mert minden egy légtérben van, nincsenek ilyen elvágólagos pontok a filmben, mint a játékban, tehát ott nem működött volna a spóra magyarázat, tehát újra kellett írni a fertőzésnek a menetét. Egyébként Ferrinál én tök szeretem, hogyha ezekbe egyébként belegondolnak, de ezzel együtt is én nem fogom ismételni azt, hogy az a csók jelenet az fura volt, ezen itt nem akadok fenn feltétlenül, de az, amit ehelyett a spóra helyett kitaláltak nekem, az úgy nagyon nehézkesen megy le a torkomon. Nincsen vele különösebb problémám, csak Ez nem az, amit így el tudok fogadni. Nem nézted meg a Neil Druckmannek a magyarázatát arra a csók jelenetre? Nem. Majd nézd meg. Olyan igazi Neil Druckmann-es válasz volt, hogy miért okoskodta át az egészet, hogy legyen így. Mert hogy ők már, tudod, ez a tipikus, ez a eredetileg is így akartuk megcsinálni, és amit eredetileg a játékba raktunk, az nem fette így a... Tehát, hogy nem illett oda. Mert ugye a játékban a Fedra jön, és ott megtámadja őket, és tesz ott marad, és ugye a velük folytatott harcban hal meg. Nekem ezek az átírásokkal nincsen problémám egyébként. Hogy hát kicsit fura, ezzel az átírással nekem sem volt igazából olyan nagy problémám, ugye elfogadtam, elvett az egészből, mit tudom én, 30 másodpercet, olyan nagyon nem módosított a sztorin, gyakorlatilag ugye a végkimenete az kvázi ugyanaz volt. Itt még nem nyúltak bele a sztoriba. Tehát, hogy így a második részig még úgy viszonylag megvoltam bizonyosodva arról, hogy akkor nem fogják feltalálni a spanyol viaszt, aztán ez a harmadik részre kicsit módosult. De akkor szerintem menjünk is át a harmadik részre, mert azt szerintem több embert is érdekel, meg ugye annak volt egy nagyobb visszhangja, és akkor itt átadnám a szót, de először, hogy te hogy láttad, aztán majd én tompítok. Aztán beleállítod a botot a küllőim közé? Aha. Jó. Jó. A harmadik rész, szerintem most már az is tudja, hogy mi történik abban, akit egyébként kurvára hidegen hagy ez a sorozat. A harmadik rész a videójátékbeli Bill és Frank szálát veszi fel, akinek nem nagyon maradt meg a dolog. A játékban Bill és Frank szintén egy párt alkotnak. Annyi a különbség, hogy a játékban Frank elmegy Bill-től valahova a francba. Ha jól emlékszem, aztán pont egy akkumulátort akar ő is valahonnan megszerezni, és végül egy nótból, egy feljegyzésből tudjuk meg, hogy nem akart visszamenni Billhez, hanem ő annak az akkumulátornak a birtokában el akart menni a francba, mert utálta Billt. A szűklátókörűségét, a röghöz kötöttségét, nem tudom mi, tehát ők ott fasírtban voltak. Pontosan ott meg Frank meg is halt. Igen, Frankot meg, azt hiszem, öngyilkos lett, vagy valami ilyesmi. Hulláját találod meg. Tehát az a játékban teljesen más, hogy néz ki. A filmben, a sorozatban ezzel szemben egy love story-t kapunk, annak minden járulékos képi anyagával együtt, és gyakorlatilag egy boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Nekem azért tetszett rettenetesen ez a dolog, mert, és akkor belemegyek az érzékenyítő részbe is, nagyon ritkán tudnak ábrázolni szerintem úgy sorozatban, mint filmben meleg szálat, hogy az az tényleg le tudja dönteni azokat a bizonyos falakat. Nálam ez olyan elementáris erővel működött, mint a Philadelphiánál, már pedig az majdnem 30 éves film, ha nem több. És ez azon ritka filmek egyike, hogyha az van például, mit tudom, hogy melegek ábrázolása a filmművészetben, akkor az nálam így a Philadelphiával kezdődik, és azzal véget is ér, mert általában mindig ilyen pávatáncot lejtő nyomorultakat szoktunk kapni ezen. Ez az agresszív ábrázolásmód, ez... igen, ami erre nem, egyáltalán nem volt jellemző. Igen, és itt meg tök érdekes volt, hogy azt éreztem, hogy ebbe a világba be akarnak helyezni egy olyan kapcsolatot, hogy van két ember, akik szeretik egymást, konkrétan megépítik a saját világukat, ugye egy ilyen elektromos kerítés közé zárnak egy települést, ők ott élnek, és ott meg tudják élni azt a fajta párkapcsolatot, amire egyébként a fertőzés előtti világ az nem teremtett volna lehetőséget, nem házasodhattak volna össze, nem vállalhatták volna ilyen egyértelműen az utcán ezt a kapcsolatot. Nyilván ez egy kicsit... groteszk, hogy az utcára rajtuk kívül nincsen senki egyébként, de mégis az a kapcsolat ott gyönyörűen van ábrázolva, és egyébként olyan profi színészekkel van előadva. A színészi játék nagyon jó. Hogy az lemászik a tévéképernyőről. Én megmondom őszintén, hogy én megkönnyeztem a végét, és nekem azért tetszett a legjobban a harmadik rész, mert számomra a Last of Us az minden egyes alkalommal az emberi kapcsolatokról szólt. Joel és Ellie kapcsolatáról, Joel és Bill kapcsolatáról, mindenki, aki útközben bejön, akár Abby és a többiek kapcsolatáról, mert a karakterek közti motivációról, ez viszi előre a játékot. Számomra a klikkerek az azért kell, hogy valamit játsszál is a játékban. De az emberi kapcsolatok... Bakolhatod a létrákat. Igen, meg bakolhassam a létrákat, meg ilyenek. De ez például szerintem talán a legfontosabb eleme ennek az egész világnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez adta át leginkább azt, hogy miről szól a Last of Us videójáték. És itt most le is zárom az ömlengésemet. Mondd, hogy neked mi volt a problémád? Alapvetően, ha önmagában, tehát mondjuk a sorozattól függetlenül vizsgáljuk ezt a részt, akkor olyan különösebb problémám nem volt vele. Szerintem elég jól meg volt írva, jó volt a színészi játék, szépen körbe volt zárva, tehát így külön tudott működni a sorozaton kívül. Nyilván ezt meg akarta csinálni Neil Druckmann, tehát ő akart egy meleg szerelmet bemutatni, a Last of Us sorozatot használta fel rá, hogy akkor itt most meg tudta ezt tenni. Hozzáteszem egyébként, akik egyébként kibuktak azon, hogy van egy ilyen melegszál a történetben, és fellélegeznek, hogy hú, na, legalább ezt letudtuk. Majd várjátok meg, amikor kiderül, hogy, hogy Ellie-vel majd mik lesznek. Tehát azért itt nagyon sokan fognak kibukni. Zárójelként azt a podcastet hallgattad, amit belinkeltem a Discordra? Melyiket? Majd hallgass meg, zseniális egyébként. Ilyen turbo homofób csaj, de ilyen szinte hallod a szavából, hogy ilyen Trump. Szerencsétlen, fú, az nagyon komoly volt. Bocsánat, nem akartam belét folytani. Ja, semmi. Na mindegy, tehát, hogy így alapvetően, mondom, hogyha önmagába vizsgáljuk, mint egy sorozat rész, akkor nem, hogy nem volt vele problémám, igazából tetszett a rész, tehát működött igazából, amit ábrázolni akartak meg, ahogyan, az így rendben volt. Nekem az a problémám ezzel a résszel, hogy ez nálam előrevetíti azt, hogy ennek a sorozatnak a pacingje kurva szar lesz. Mert már most az látszik, hogy mindennel foglalkoznak, csak mondjuk Joel meg Ellie kapcsolatával nem. Tehát, hogy azzal nem. Te ezt nem kapott ennyi. Egy sokkal fontosabb szereplő, ugye, ha a játékból indulunk ki, fele ennyi képernyőidőt kb. Nem kapott, nem fejtették ki neki a hátterét, csak utalgattak rá. Itt meg olyan mellékszereplőköz nyúltak, aki igazából, hogy ha tényleg, ha adaptációként tekintünk rá, akkor ha nem az lett volna a cél, hogy Neil Druckmann ezt így megcsinálja, mert ő akar egy ilyet, akkor ezt így át lehetett volna ugrani, és haladhattunk volna mondjuk a sztorival, vagy mutathatnák most már a Last of Us-ban Joel-t és Ellie-t, és hogy köztük mondjuk elindul egyfajta kémia, mert azt eddig kurvára nem látom. Tehát, hogy olyan, mintha a saját sorozatoknak ilyen háttérszereplői lennének. Ebben egyetértek. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az első részt én imádom, de azért legyünk őszinték, tehát azért nem egy ördöglagat annak a története. Tehát, hogyha azt akarod elmondani, hogy konkrétan miről szól az első rész, akkor a hátralévő epizódokban bőségesen el lehet mondani. Tehát innen még el fognak jutni, tudjuk hova, ott történik még ez az amaz, lesz egy leszámolás, aztán ennyi. Tehát igazából, ami hátra van, arra az évadból hátra lévő még öt rész, talán. Az öt rész, az bőven több, mint sok. Szerintem itt még bőségesen ki tudják fejteni azokat a dolgokat, amiket akarnak. Ebbe beleférhetnek még az ilyen személyes szálak, amiket így kibontogathatnak. Zoli, még hat rész van. Vagy hat rész? Akkor meg pláne. Kilenc részes lesz ez az évad? Uh-huh. Akkor teljesen jó. Én ez alapján azt vettem le, hogy ugye azt már tudjuk, hogy berendelték a második évadot. Uh-huh. Ugye én elmondtam a véleményemet, hogy a második évadot nem szeretném, ha a második részt dolgoznál föl, és szerintem az egy olyan vállalás lenne, amiben való, ha bele nem is buknának, de lenne ott probléma. Egyébként ugye nyilván a két rész között van egy csomó idő, ami rendelkezésre áll, ugye ami eltelik a kettő rész között, amit fel lehetne dolgozni, de én megmerem kockáztatni, hogyha ilyen ütemben haladnak a sztorival, akkor az eredeti Last of Us 1-nek és a DLC-t nem is veszem ide, a sztoria nem fog végigérni az első évadban. Lehet, hogy kap még egy kanyart. Lehet, hogy érinteni fognak bizonyos dolgokat még benne, amik a játékban nem voltak. Én kíváncsi vagyok rá. Annyira reménykeltő volt nekem ez a harmadik rész, teszem hozzá egyébként minden elragadtatásom mellett, hogy tehát nekem ebből így egyenli elég is volt, tehát most szeretnék látni majd egy-két más dolgot, mert amit te is mondasz, abban teljesen egyetértek veled, hogy jó lenne most már azért látni, hogy a főszereplő és Ellie között úgy, hogy fog valami úgy kibontakozni, mert minden mellékszálat idevéve azért ez mégiscsak róluk szól. Igen. És hát gondolj bele, hogy ha ugye a sztoriban, ahogy megyünk tovább, még találkozni fognak jó pár emberrel, akiknek egyébként már a játékban is jobban ki volt fejtve a története, és hogyha rájuk szánnak egy-egy részt, már pedig, hogyha Frankék kaphattak egy teljes részt, akkor a náluk jóval fontos, mert hogy ugye a játékban az annyi, hogy szerzel onnan egy kocsit, az csá. Jó, picit több, de nem sokkal, és ugye itt is ennyi volt. Na most, hogyha ők kaphattak egy teljes évad, vagy egy teljes részt, hogy kifejtsék, akkor a többi mellékszereplőnek is, hogy akikkel összefutnak, járna ez. Ha ez megtörténik, akkor itt három évad alatt nem érünk a sztori végére, és engem például marhára zavarna, az lemenne úgy az első évad, hogy minden részben annyit láttunk Ellie-ből meg Joel-ből, hogy így poroszkálnak, meg bemennek tamponére a Tesco-ba, meg milyenek. Tehát, hogy így... Bár ugye most ebben a részben konkrétan ennyi volt. De nem tamponért mentek be, csak találtak ott tampont. Jó, oké, rendben. Jó, hát nekem ezzel igazából nincsen problémám, remélem nem fogják az egészet túltolni, de ez a minőség, amit én itt látok, én borzasztóan meggyőzőnek tartom, jobban tetszik, mint a pilot rész. És nekem egyébként ordító a minőségi különbség az akciójelenetek, meg a drámai részek között. De nekem például rohadtul furcsa, én nem tudom, most én nagyon rossz leszek, itt látom, hogy te azért kapod az ívet csetet. Igen, de most írják, hogy miért Druckmann-tek érzem, mikor tehát mellette ez a Craig Mazin, hogy ez az ő ötletei volt. Ezzel egyetértenék abban az esetben, ha nem néztem volna meg a riportot Neil Druckmann-nel, ahol folyamatosan azt hangoztatta, hogy de ő egyébként ezt így akarta megcsinálni, és nem azt mondta, hogy bele lett kényszerítve. Neil Druckmann egy korszakos zseni. Az. Egyébként azt még, most akkor elveszem a dolgot, és viplesseljetek engem. Őszinte leszek, nekem eddig ebben a sorozatban minden jobban tetszik, mint a két főszereplő, és nem Ellie-t mondom, a két főszereplő. Uh-huh. Úgyhogy, és nem a köztük lévő kémiáról beszélek, nekem egyik karakter sem jön át, nekem nem jön át Joel, egyáltalán nem jön át Joel, ezt korábban mondtam talán, hogy én egészen... Nem szeretett Pedro Pascal. Szeretem Pedro Pascal, de szerintem Pedro Pascal messze nem annyira jó színész, hogy el tudja vinni a hátán Joelnek a karakterét. Egész egyszerűen nem látom az arcán a különböző érzelmi töréspontok közti különbséget, csak azt látom, hogy búvalbaszott arca vonul végig a jelenetről a jelenetre. Tehát írták meg a karakterét. Tehát igen, de a története az ennél sokkal árnyaltabb. Minden tele van drámával, de egyszer nem tudom, hogy amikor ránéz Ellie-re, akkor azt a Joel-t látom, aki elvesztette a lányát, azt a Joel-t látom, aki aggódik Ellie-ért, azt a Joel-t látom, aki a pillanatnyi probléma miatt kesereg, vagy azt a Joel-t látom, aki azt gondolja, hogy nem fog visszatérni erről a küldetésről. Én azt látom egész egyszerűen, hogy Pedro Pascal végig. Igen. Az egy dolog, Ellie szerintem ehhez képest egyébként sokkal jobban megvan írva. Uh-huh. Kurvára igyekszik a kis csajdacára annak, hogy semmi köze ehhez a karakterhez. Ezt mindig el fogom mondani, mert szerintem az egyik évekre visszamenőleg az egyik legrosszabb casting Ellie. Hát, így fura. Ever, bármiben. De azt nem tudom elvenni, hogy Ellie viszont szerintem sokkal jobban megvan írva ebben a sorozatban, mint Joel. egészen egyszerűen Joel olyan szinten háttérfigurának tűnt, és hogy lehet az, hogy a második részben ez a Joel, aki azért viszi át Ellie-t, mert ő ezeket a területeket már bejárta, oda-vissza ismeri őket, neki rejtek helyei vannak, fegyverekkel, lőszerekkel, munícióval, mindenne, ismeri a klikkereket, meg ilyesmi, bazd meg az első raidnél nem talál el egyet se. Tehát bazd meg egy teljes tárat beleereszt az egyik klikkerbe, mire az méltóztat meghalni, és nézem, hogy a legjobbjainkra bízták. Milyenek lennének azok, akik mondjuk egy fokkal lejjebb vannak, milyen lenne a B-vonal? Azt talán kiejteni a fegyvert a kezéből? Én nem tudom, tehát nekem olyan furán jön le ez az egész, és még ezzel együtt is azt mondom, hogy szerintem a Last of Us az magasan az egyik legjobb videójáték adaptáció, amit így valaha láttam, de azért látom a hiányosságait. Megint csak hozzáteszem, hogy egyébként megkaptam a hozzáférést a teljes évadhoz, úgyhogy azt szerintem a hétvégén ledarálom, de azért én is úgy érzem magamban azt, hogy hány olyan hely van, ahol eltörhetnek a lécek, hogy ulhadok át a hídon. Majd meglátjuk, de egyelőre mondom, én nagyon lelkes vagyok a harmadik rész miatt. Mondom, így önmagában nekem sem volt vele semmi problémám, sőt, én csak ettől az egytől tartok, hogy így a show-nak a főszereplői nem tartanak sehová. Tehát a történet ilyen szempontból nem működik. Lesz nekik jó dolgok. Van még idejük, hogy ezt pótolják nyilván, úgyhogy meg tényleg maga, tehát a minősége magas a sorozatnak. Úgyhogy nem, végig fogom nézni mindenképpen, főleg, hogyha még jönnek ilyen részek, mint ez. De emlékszel már, amikor a premiéren voltunk, akkor is nagyon hangoztatták, hogy na majd a harmadik rész. Igen, azt mondták. Azt hiszem, akkor valami lehet az HBO-nál, amikor kijött a besúgó, akkor is az első három rész volt az, amire mondták, hogy az nagyon jó, és akkor csak az első három részhez volt nekem is hozzáférésem. Itt most a teljes évadhoz adtak hozzáférést, és ehhez képest azt mondták, hogy az első három résznél, hogy a harmadik az nagyon-nagyon jó lesz. Ugye el tudom képzelni, hogy akkor még ez tényleg így volt, és az első három részhez volt akkor access. Lehetséges. Nem tudom. Ja, mindegy, úgyhogy majd jövő héten meglátjuk, hogy hogyan menjünk tovább, főleg abszolút. Ugye... Te már tudni fogod akkor a végét is. Ja, nem fogom elszólni. Mármint, hogy a végét én is tudom, nyilván már ismerem a sztorit, csak... Na, de hogy ismered, csak megnézted YouTube-ra. Mennyire fognak eltérni. Megmondtam már többször, hogy nekem az első résszel különösebb problémám nem volt. Ja. Nem voltam tőle úgy elájulva, mint mindenki más, de hogy így... Mázlét van, mert volt tüvári végigjátszás, és végig tudtad nézni. Onnan egy végigjátszás se tudok végignézni, és nem a játék imája. Hogy az a narráció, az nem az én. Nem szereted Neil Druckmannt? Ez igaz, de ettől függetlenül a kettőnek nincs köze egymáshoz. Jó, ráforduljunk a hírekre? Mit mondasz? Akár, hogyha másról így nem akarsz beszélni. Jaj, izét akartam még kérdezni, hazudtam, ha játszottad a új Xbox játékot is, a Hi-Fi-rást. Ja, Hi-Fi-rást. Figyelj, ahhoz képest, hogy ez semmiből egyszer csak így... droppolták, hogy ja, bejelentettük, Hi-Fi-rás, mától játszható. És ahhoz képest nem volt rossz, de egyébként nálam annyira nem talál be. Tehát az első két óra az, hogy jó pofa volt, a második két óra már fárasztó. Most már nem fogok ezzel szerintem szórakozni, de egyébként figyelj, Game Pass-ben jó lesz játék. Úgyhogy egy ilyen apróbb dolog, ez a Tango Gameworks-nek volt a pentimentje. Szerintem ez is sok mindent elmond. Tehát ők tudnak ennél sokkal komplexebb és minőségibb játékot is csinálni. Most egy kisebb cuccot összeraktak. Nincs ez a baj. Milyen érdekes, úgy tűnik, hogy a játékipar megint feltalálja a ritmusjátékokat. Ugye tavaly kaptunk egy Metal Hellsingert, most a Hi-Fi-rást. Még a végén lesz itt Guitar Hero is. Jó lenne. Majd a Micro megcsinálja, úgyis náluk lesz az Activision Blizzard. Fogunk beszélni a Micro-ról most így eléggé. Valig várom. Én ott majd csak hallgatok. Jó, oké. Okay. Majd mondom neked. Mert mindenkinek az a véleménye, hogy én utálom őket, ami nem így van. Úgyhogy majd most mondhatod te a rossz gonosz információkat. Hát figyelj, velem lehet vitatkozni, de az igazsággal nem. Vele sem lehet vitatkozni egyébként. Na, menjünk neki. Jó. Figyelj, az első két blokk Balázs feltámadt, és teljes gőzzel nekiugrott a témának, hozott nektek szabadalmakat. Igen, mert az fontos. Meg azt annyira szeretitek, mikor szabadalmakkal kezdünk, és mocsok Sony ugye múlt héten nem lettek volna még szabadalmak, akkor nem találtam arról híreket, meg ha jól tudom, akkor a két héttel ezelőtti Reflektorban sem volt. Úgyhogy most hoztam nektek kettőt, hogy bepótoljuk azt a két adást. Na, na. Ne csinálsz. Egyébként nagyjából ugyanazon a tengelyen mozognak ezek a dolgok, tehát mindig visszatérünk, mert így mióta a Sony-nál a vezetőségben valaki meglátta azt a szót, hogy mesterséges intelligencia, azóta így teljesen rá vannak függve, és nagyobbnál nagyobb baromságokat védetnek le. Úgyhogy most kettő ilyen van. Az egyik ez a úgynevezett Inventory Management Coach, ami szintén MI alapú, tehát hogy a mesterséges intelligencia nézi ezeket a dolgokat, és elvileg az a feladata, vagy abban tud neked segíteni, hogyha mondjuk játszol egy Elden Ringet, és teli van baszva az inventoryt, a táskád mindenféle cuccal, akkor ő majd megmondja neked, hogy mi az, amit használnod kéne, mi az, amit ki kéne dobni a picsába, meg ilyen dolgokat. Ez főleg RPG-knél van, hogy mitől játszod a játékot, csak szedelgeted össze, tudod, a minden lószart, és a 3/4-ét nem használod a játék végéig, mert vagy nem tudod, hogy mire jó, vagy mit tudom én, vagy elfelejtett használni. Én mondjuk tipikusan így szoktam játszani, hogy használok két dolgot, az összes többi meg ott rohadt bent. És akkor, hogy ezen majd kisegít téged ez a inventory coach, mert ő majd így elmondja, hogy akkor a karddal például csapkodni tudsz, ott van egy nagyobb kard, az a még nagyobbakat tudsz csapkodni, meg gondolom, hogy ilyen hasonló dolgok. Az emberek mostanában nem tudják elolvasni az egyes tárgyaknak a statjait, vagy mi van? Hát ne. Itt inkább arra menne ez rá, hogy tényleg bele van pakolva egy csomó, vagy én így gondolom, hogy ha bele van pakolva egy csomó tartalom, tehát különböző eszközök, fegyverek, stb. A játékba, és a játékosok tényleg a 3/4-ét nem használják, akkor talán erre, hogy jó, aktívabban tudjad ezeket a dolgokat így behozni. Hát te is mióta, ugye elkezdtél elderingezni, gyakorlatilag a varázsbotot cserélted le, de ugyanazzal a karddal mész, nem? Igen, azt a Blacksmith-nél folyamatosan tuningolom fölfelé, aztán én nagyjából ennyi. És pedig szedtél már össze, vagy 30 másikat, nem? Igen. Na, van tehát, hogy ilyen szempontból lehet értelme. Vagy még azt tudom elképzelni, hogy nem tudom, hogyha nem beszéled olyan jól a nyelvet, tehát hogy nem, te tényleg az, hogy nem érted úgy a leírásokat, hogy vannak benne olyan dolgok, amihoz nem értesz annyira, akkor hogyha mondjuk ez a rendszer ez így kiemeli neked, hogy mondjuk ez optimális, vagy ezt használják a legtöbben, vagy bácsd át erre, nyilván ilyen leegyszerűsítve, tehát mondjuk odarak egy nagy piros kört, akkor ezt. Vagy feldobja neked ilyen tippbe, hogy ha megnyomod az X-et, akkor automatikusan neked berakja ezt az eszközt. Erre tudok gondolni. Az már más kérdés, hogy ezt picit tovább gondolták, és elvileg lesz egy olyan része is, bár ugye szabadalom, tehát nem tudom, hogy milyen formában létezik egyelőre, hogy megnézi, hogy hogyan játszol, és erről talán régebben beszéltünk, hogy ugye erre is akarják használni, hogy információkat gyűjtsenek, hogy utána javaslatokat tegyen, de hogy a játék stílusodhoz igazítaná mondjuk a fegyvereket. Tehát, hogyha te, mit tudom én, preferálod a kétkezes kardokat, akkor feldobna neked egy tippet, hogy egyébként a játékban mondjuk ezen a helyen elmehetsz ezt a tárgyat megszerezni, mert ez áll legközelebb ahhoz, ahogy te játszol, a te játékmódodhoz. De kíváncsi vagyok, hogy Elden Ringben nekem mit ajánlana. Ez, hogy töröld le. Egy másik játék. Igen. Szerinted Tetris-ezz inkább. Ez milyen trollkodás lenne? Figyelj. Én jót röhögnék az össze. Úgyhogy most ezt így kitalálták, hogy ez majd milyen marha jó lesz. De nem érzed egyébként kicsit azt, hogy, és már az sokadik ilyen szabadalom, amiről beszélünk, ami nagyon hasonló tengelyen mozog, hogy én most nem tudom, hogy ennyire hülyének nézik a játékosokat, vagy ez egyébként már ilyen elvárás, hogy így kiveszik, tehát hogy ennyire fogják a kezed, mert azt észrevettem, hogy a játékok nagyon sokat egyszerűsítettek. Tehát hogyha visszamész azért a 90-es évek, a 2000-es évek elején, azért készültek olyan játékok, amiket ember legyen a talpán, aki minden mechanikát, meg mindent ismert benne, meg tudom, főleg az RPG-kre volt ez jellemző. Nem fogták egyáltalán a kezedet. Ilyen szempontból hasonló most az Elden Ring is, hogy nagyon sok mindenben nem fogja a kezed, kurvára nem magyarázza el, hogy... Konkrétan lófasz nem mondta, igen, kicsit bosszant. De hogyha megnézed a nagy példány számba fogyó játékokat, most innen a From Software-t vegyük ki, akkor ott azért látszódik, hogy nagyon sok mindenen megpróbálnak egyszerűsíteni. Hát ugye mostanra jutott el az Open World Design is arra, hogy szintén ezen az egy játékon kívül kvázi mindenhova kibaszott nagy felkiáltó jeleket kell tenni, hogyha ide mész, ezt tudod fölvenni, ebből van 6 darab, ekkora izével jelöli a térképen, oda-vissza GPS, meg mit tudom én. Tehát, hogy elindultunk kicsit ebbe az irányba. Hát az, hogy egyre könnyebbek a játékok, ez már egy régi nóta. És ezt föl is hánytorgattuk, nem is kevésszer a játékoknak, hogy most már mindent egyébként hard fokozaton érdemes elkezdeni, mert akkor nyújt legalább valamennyi kihívást. Akkor se sokat, de úgy valamennyi kihívást. Mm. Tehát az, hogy most az inventory managementet elkezdik zargatni, meg így megbögdösik. Nyilván nem ezen fog elcsúszni a dolog, meg nem igazán tudom, hogy tudod, hogy hétről hétre beszélünk ezekről a szabadalmakról, egyébként van olyan, amit ezek közül ténylegesen meg is valósítottak? Szerintem ezek egyébként majd meg fognak valósulni, csak hát az idő kérdése. Tehát ha belegondolsz, hogy ugye VR szabadalmakat is, mit tudom, már 80-as, 90-es években védettek le, és mire lett abból valami kézzelfogható eszköz, most az ilyen Virtual Boy-t, meg ilyen szarokat ne vegyük ide, az azért jóval később lett. Ó, te használtál Virtual Boy-t? Nem. Hú, én kipróbáltam. Igen. Jó kis piros, fekete. Úgy felfordult a gyomrom tőle, az ki egy rövid időt. Hát azért után, is bukott be. Kb. Jelveszhetetlen volt. Úgyhogy nem tudom, nekem nem lesz rá szükségem, de ezért valahol a játékélményt ölik meg szépen apránként, nem? Tehát nyilván nem a inventory managementen fog elcsúszni a játékélmény, de amikor azt mondod, hogy mondjuk az inventory management mondjuk a gameplaynek egy szerves eleme, az, hogy mondjuk tudjad, hogy milyen pajzsot használj, milyen kardot használj, milyen fegyvert használj, vagy milyen főzeteket használj, és akkor azért összehoznak egy emmit, ami kirotál belőle dolgokat, akkor igazából karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy tényleg csinálnak egy videójátékot, ami a szemed láttára végigjátszol magát. Hát azt a működését úgy tudom elképzelni, mert nyilván lehetne mondani ezt, hogy minden játékra betanítani kvázi lehetetlen, mert... Egyébként megfelelő számítási teljesítményen biztos meg lehetne. Én inkább arra tudok gondolni, hogy ennek egy ilyen sokkal jobban leegyszerűsített dolga, hogy begyűjti a játékos adatokat, tehát mondjuk vegyük ide mondjuk Elden Ringet. Megveszed az Elden Ringet, nem gondolnám, hogy a nulladik pillanatban mondjuk ez működne benne, de mondjuk eltelik 2-3 hét, az emberek végigjátsszák a játékot, és csinál egy szűrést, megnézi, hogy ki milyen fegyvereket használt, melyik meg volt a legnagyobb sebzése, meg ilyesmi, tehát ilyen általánosabb dolog, kirotálja gyakorlatilag azokból az adatokból, amit már a játékosok összetettek, és akkor utána tud ilyen ajánlatokat tenni. Egyébként ezt a testeszabásos algoritmust is utálom, mint a szart. Egyébként a TikToknál is. Tehát elkezdesz nézegetni, van is egy valamilyen anyagon egy picit több időt töltesz, tehát mit tudom, azon az anyagon, ahol a csaj belepucsít pont a kamerába, és egy picit több időt töltesz rajta nyilván, mert onnantól csak olyanokat fogsz látni. Tehát esélyed nincsen arra, hogy mondjuk ettől eltérő kontentekbe fussál bele, még akkor, hogyha mondjuk másra lenne igény. Hú, hát ezek érdeklik. No hát akkor toljunk még neki ilyeneket. És én nem örülnék neki. Tehát most, hogyha itt szét akarok nézni a videójátékok között, és mondjuk egy emmi azt mondja, ez az ember a Forspoken jellegű játékokat szereti, ami bukásra vannak ítélve. Hát akkor toljunk neki még Forst, mert ő a Forst szereti, úgyhogy akkor így tessék. A jövőben ilyenekből tallózhatsz. Azért, mert egyszer megnézted a Forspoken leírását, hogy mi ez a szar. Az én profilomat akkor ne nézze meg. Nem, hát én azt mondom egyébként, hogy van, ahol segíthet ez, ahol tényleg mondjuk a játékkal akarsz játszani, és nem nagyon érdekelnek ezek a mellékes dolgok. Én például, meg ott, ahol lusta szar volt a fejlesztő. Tehát például a CRPG-knél én imádom például a Divinity szériát. Főleg a későbbi darabokat, tehát a Lariantól a Original Sin 1-2-t. A régebbi játékaik is jók voltak, de azért ezek azért úgy kiemelkedők. Na, abban az inventory management az agyhalál, főleg konzolon. Az valami borzalmasan kibaszott kurva szar. Ha ennek egy részét átvenni tőlem az emmit, tehát hogy ne kelljen már kirotálnom az összes rohadt karakteremnek az összes, mert loot az van benne szarásig, tehát van olyan, hogy van, mit tudom, 82 páncél az inventoridba, hogy az ne kelljen egyesével átnézegetnem, hanem mondjuk automatikusan berakja azt, ami mondjuk a legjobban fekszik a buildemhez, annak örülnék. hozzáteszem, hogy ezt egyébként megtehetné a fejlesztő is, hogy nem rak bele a inventory-t, de ilyen esetekben segíthet. Nem minden fejlesztő fog ennyi energiát bele gondolod? Rakni. Igen. Hú, nem is tudom, mire alapozod ezt a felvetést. Lehet az ízekben, ilyen RPG-ben nem szokott ilyen probléma lenni. Ott általában nagyon sok helyen úgy van megoldva, hogy nem is nagyon tudsz minden, bármit cserélgetni. Van benne főzet, abból van 80 féle, meg a játék felének kapsz egy másik ruhát, azt csinál. Van egy kazan ruhám az Elden Ringben, most már kikúrtam őket a picsába, úgyse fogom föl. Ja, láttam, még mindig a méhész szárkóban nyomod. Aha. Mert az jó. Az nagyon jó. A csuha, meg az a kunglaos kalapot. Igen, kurva jól néz ki. Most hallod, annyira értelmes egyébként. De azon látszik, hogy az nem volt optimalizálva a mesterséges intelligencia által. De egyébként annyira hasznos dolgok vannak benne. Most volt voltam a kerekasztalnál, és volt valami csaj, mondta, hogy ki akarom-e sírni magamat az ölébe. Mondom, persze. Ja, de a szifilisz kapsz, vagy mit. Igen, igen, és lement a manám a faszba, és néztem, hogy mi ezért, ezzel jár a sírás, akkor nem fogok sírni. Nem az egyébként a lore-ban meg van magyarázva, hogy ez miért. Hát ne sírja, ő, egy férfi nem sír. Neki van egy külön küldetés sorozata, amire egyébként magadtól biztos kurvára nem jönnél rá. Tudj, csak annyit láttam, hogy lement a manám. Nem a manádat veszi le a vitalitás. Nekem a manám ment le, a kék csík leugrott a francba. Hát én úgy emlékszem, hogy a pirosat veszi le, de... Laci is azt mondta, hogy a pirosat veszi le, de nekem a kéket vette le. Mert kék vérű vagyok. Yes. Na és van még egy szabadalmunk. Te meg engem szoktál levenni az életről. Ne legyen ennyire büszke. Na ez egy ilyen nagyon fura volt, így megtaláltam hozzá a cikket, de így nem egészen esett le, hogy ezzel mi a fenét akarnak elérni. Mozgás alapú navigációs rendszerről van szó. Nekem itt első körben a Kinect ugrott be. Az mitől navigációs rendszer? Hát, hogy a menüben tudsz navigálni. Ja. Tehát ilyen suhintós megoldás? Ami úgy le volt rajzolva, hogy hogyan is használnák ezt, ez elvileg abból állna, hogy így, nem tudom, hogy kamera vagy valami segítségével letárolnának bizonyos mozdulatokat, amiket később aktiválni tudsz. Tehát, hogy ne kelljen, mert oké, egyszer nagyon poén, hogy mondjuk így lapozol, vagy akármi, de hogy ezt meg kell csinálnod, ha 62 000-szer, akkor már annyira nem jó. Szerintem ennek leginkább VR-ban lehet jelentősége, ahol mondjuk speciális mozdulatok vannak hozzátársítva interakciókhoz, és pontosan azért, mert egy idő után elfáradsz, erre tudok gondolni, hogy erre használnák fel. És kényelmesebb lesz suhintani, mint a kontrolleren a hozzárendelt sticket nyomogatni? Én inkább arra gondolok, hogy mondjuk van egy játék, ahol mindenképpen valamilyen mozgáshoz, és itt maradjunk a VR-nál, van egy interakció társítva. Tehát, hogy gondold el, hogy azért megnézted a PSVR-nak a kontrollerét is, azon azért megadott számú gomb van. Uh-huh. Viszont ennél sokkal, tehát működhet az, hogy sokkal többfajta dolgot tudsz a játékban csinálni, mint azt a 6 gomb mondjuk biztosítja, uh-huh. De mindegyikhez mozgást kell társítani. Ebből adódóan viszont, hogyha ezt neked folyamatosan kell csinálni, akkor kurva hamar el fogsz fáradni. Tehát ezért gondolom, hogy ezért lehet hasznos, hogyha letárolják, és akkor mondjuk te, neked az ott van opcióként, hogy felhozod a memóriából, és használod ezt az egészet, vagy pedig ugye megcsinálod minden egyes alkalommal mozdulatot. Ez mondom, ez már ilyen saját elképzelés. Ez az egyik, a másik, amire tudok gondolni, hogy ilyen emote-szerűen használnák fel őket a mindenféle metaverzumokban. Tudod, mi lehet? Egyébként ez biztos, hogy PlayStationhez lenne, vagy ez egy Sony? Csak azért mondom, mert például az LG-nek a TV-nél még korábban volt ilyen emote-szerű menüvezérlés. Uh-huh. Lehet, hogy a Braviákhoz készül valami. Még az is elképzelhető egyébként. Raknak bele ilyen Kinect-szerű ilyen lapozós lószert. Míg az más kérdés, hogy az LG-nél az a vezérlés, az kurva szarul működött. Tehát lehet, hogy itt sem fog jól működni, de lehet tudom képzelni. Nem a Magic Remote-ra gondolsz. Nem. Mert az viszont kurva jó. Nem. Azt tudom, hogy te nagy evangelistája vagy most az LG-nek, amióta van, hogy LG TV. LG TV. LG TV community-nek a oszlopos tagja vagyok. Tudom, azt szoktam. Ja, azt csípem, de ilyesmit is el tudok képzelni. Megmondom, gyanúsan egybeesett ez most ugye a PlayStation VR megjelenéssel, tehát, és azért tegyük hozzá, és erről majd beszélni fogunk a PlayStation VR-ról beszélni röviden, hogy valami extra dolog kéne a VR-hoz, mert úgy látszik, hogy így önmagában egyébként olyan nagyot nem megy. Már maga a technológia. Tehát, hogy nem tudott annyira elterjedni, mint mindenki várta, hogy majd elfog. Erről a bővebben beszélünk a PSVR-es blokknál. Az RS blokk. Na. Tüvári napszemű. Na jó. Vonuljunk tovább, és kezdjünk el olyan dolgokról beszélni, ami mindenkinek húsba vág, mert mindenkinek szem előtt van, ilyen például a PlayStation Plus-nak a kínálata. Befutottak a februári játékok, legalábbis a listája. Azt hiszem, jövő héttől lesznek letölthetőek. Én megmerem kockáztatni, lehet még a januárit se húztam be. Mi volt a januáriban? Ez nem tudom megmondani. Hát most én sem tudom hirtelen. Pedig tudom, hogy a januári nem volt olyan rossz. Na, a lényeg az, hogy a februári viszont most már hivatalos. Lesz Destiny 2 Beyond Light-unk. Fallen Order volt és Fallout 76. A Fallout 76-ot behúztam. Ne kérdezzem érdem a Fallen, miért nem a Jedi-t. Én szállt gondolom, az megvan. Tényleg, az lehet, hogy megvan. Nekem is azért nem, mert a Fallen Order az megvolt, azt megjelenéskor megvettem, a Fallout 76-ra meg egy letöltést is sajnálok, úgyhogy. Ennek nem tudom, az úgy voltam vele, hogy valamikor kipróbálom, ott elketyeg magába. Mm. Tehát Destiny 2 Beyond Light-unk lesz PS4-re, PS5-re. Ez most a legújabb DLC, igaz? Mert volt az a Witch Queen, vagy mi az Isten, az volt az előző, és azt hiszem most a Beyond Light lesz az új. Igen. Aztán Evil Dead The Game, ebből nekünk volt tesztünk, ez egy ilyen aszimmetrikus multiplayer, de vannak benne azt hiszem botok is. Egyébként nem egy különösebben rossz játék, de szerintem akinek nem jött be ez a Dead by Daylight, meg az ilyen jellegű dolgok, azoknak szerintem nekem ez az sem mindegyik egy kapta fal. Nekem is így, úgyhogy... Közben itt kijavítottak, mert a Lightfall-dal kevertem a Beyond Light-ot, akkor ez egy régebbi DLC. Aha. Már majdnem megijedtem, hogy még ideadják az új DLC-t. Ja. Mondjuk nálam ez a Destiny, meg a DLC-k, hogy jönnek egymás után, ez már ugye okozott többször problémát. De azt tudom, könnyen össze lehet téged zavarni, hál' Istennek. Úgyhogy ez van, aztán jönni fog a Mafia The Definitive Edition. Akinek kimaradt a Mafia igazából a The Definitive Edition teljesen elég, hogyha ismerkedik. Nem, az a kettő volt. A kettő volt rettentően bagos. A Mafia, az szerintem egyébként, nézd, mint remake, szerintem lehetett volna belőle többet is kihozni, ami szerintem nagyon esetleges volt az alapjátékban. Azt szerintem érdemben nem fejlődött a remake-ben sem, vizuálisan tök jó, de az a játékmenet az szerintem ma már remake-kel együtt sem állja meg a helyét, de egyébként a sztori még mindig jó, és most, hogy hozzánk van dobva, szerintem ezzel nincsen probléma. Ingyen jó lesz. Persze, ingyen jó. És az Oli World, ez egy ilyen oldalnézetes, gördeszkás, jópofa játék. Hát ez a havi indi. Igen, ez általában szokott PS lenni. Plus-ban jó lesz. Ez nem egy rossz szereztés egyébként. Tehát gyakorlatilag kaptunk egy tök jó kóp aktualizálást a Destiny 2-vel, lehet egy tök jó, azt hiszem az Evil Dead tud kópot is, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos. Ha igen, akkor az, hát az online multiplayer, nem? Igen, multit az mindenféleképpen tud. A Mafia egy tök jó story-driven játék, az Oli az meg egy tök jó gyerekeknek, meg fiatalabb korosztálynak. Ezzel most mindenkire lőnek. Úgyhogy szerintem senkinek nem sírhat a szája. Ez egy jó ajánlat. Lehetne jobb ajánlat, de ez egy teljesen decens felhozata. Ja, mostanában egész korrekt. Ugye azért volt, főleg azt hiszem tavaly, a Sony-nak egy jó pár hónapja, amikor nem erőltették magukat agyon a PS Plus-os felhozatala, meg hát ugye szigorúan veszük, akkor most sem kell nekik annyira, mivel ugye tírekre bontották az egészet, és jó látni, hogy azért foglalkoznak az Essential tírrel. Azt látni, hogy az extrával igen, tehát azért az extrába egész jó tartalmak kerülnek be. A több tír is van egyébként, T-Rex. Ez muszáj volt bedobnak. Nem volt muszáj. Kurvára megleptünk volna ennélkül is. Hát ha láttad volna az arcodat, ez kellett. Jó. Viszont még így a PS Plus-nál maradva van egy rossz hírünk is. Ez pedig az, hogy május 9-től meg fog szűnni a PlayStation Plus Collection. Még ez nagyon meglepett. Én megnéztem, kaptam, kiment a kommunikáció a Sony-tól. Tehát akinek volt ilyenje, annak küldték. jött e-mail róla. Volt kommunikáció, de ezzel együtt meglepett, hogy ezt megszüntetik. Hát, figyelj, gyakorlatilag, ugye aki ezt nem tudja, mikor 2020 novemberében megjelent a PlayStation 5, akkor első körben a PlayStation 5 felhasználók felé volt ez egy ilyen gesztus, hogy azt hiszem 15-20 játékot, elég sokat, és ilyen God of War, Uncharted, Last of Us, és talán a Last of Us nem volt benne. De Master God Hunter volt benne, vagy Bloodborne, meg ilyenek. Igen, meg Final Fantasy, meg Persona, azt hiszem, utána a Persona 5-öt talán kivették, de hogy elég sok ilyen jó játék volt benne. Nyilván azért kellett ez akkor, mert ugye azóta is látjuk, hogy nem ömlesztették teli a PlayStation 5-ös játékokkal a piacot, tehát örülünk, ha évente mondjuk 2-3 nagyobb cím megjelenik, vagy 2. Jó, ez egy jó dolog volt igazából, végülis megjelenik a PS5, és nagyobb játékokkal már lehet játszani ingyen. Tehát, és ha jól emlékszem, utána ezt PlayStation 4-re is átvitték, tehát ott is elérhető. Ebben nem vagyok feltétlenül biztos. Én úgy emlékszem, hogy utána ez így volt. Na mindegy, ez meg fog szűnni. Igazság szerint, ha végignézünk a játékokon, én szerintem megmerem kockáztatni, hogy legalább a 90%-a benne van az extrában, a PS extrában. Lehet. Nyilván ez egy úgymond genyóhúzás a Sony-tól, mert elkezdenek terelni afelé, hogy fizesd elő a nagyobbik szolgáltatásukat. Valamilyen szinten érthető. Abban azért majdnem biztos voltam, hogy ezt nyilván nem fogják az idők végezetéig itt támogatni. Tehát az annó nem is mondták, hogy ez mindig elérhető lesz. Ugye ezt akkor elérhetővé tették, az tök jó volt itt az első két évben. Én mondjuk nem sok használt vettem, mert kvázi szerintem minden játék meg volt már véve. Ugye itt ez inkább azoknak jött jól, akik mondjuk újonnan csatlakoztak be, és vettek PlayStation-t, mert nekik ezek a játékok kimaradtak. Ugye egyrészt ezeknek már volt előtte PS Plus-ba is, meg ezek, mivel nagyobb megjelenések voltak, aki úgy játszik, az azért egy God of War-t megvett. Persze. Meg ilyenek. Tehát 2020-ban azért már God of War is 2 éves volt, bőven akciózták, tehát ha minimál befektetéssel meg lehetett venni. Én kicsit sajnálom, hogy ezt így megszüntették, de legalább előre kommunikálták viszonylag, tehát hogy így májustól nem lesz. Meg hát nyilván üzleti érdekek vannak mögötte. Persze. De azért tegyük hozzá, hogy ez most már kiment kommunikációban, viszont most ezen felbuzdulva mindenkinek javasoljuk, hogy azért menjen fel ebbe a kollekcióba, és nézzen szét, hogy mit kínálnak, mert hogy amiket viszont most letöltötök, az megmarad. Azok megmaradnak. Igen. Tehát az nem lesz eltávolítva május 9-el azért, mert meg fog sérülni a PlayStation-re. Elég, ha hozzáadod a profilodhoz. Igen? Az a könyvtárba teszem, vagy valami ilyesmi. Ugye a PlayStation Plus is ugyanígy működik, az Essential Tier, hogy a játékokat hozzárakod a fiókodhoz, és amíg van PS Plus előfizetésed, addig hozzájuk férsz. Ha hozzáadtad, tehát nem muszáj letölteni. Mert akkor elég nagy bajba lennék, hogyha most minden hónapban 4 játékot letöltenék, elég hamar megtelne a PS. Nem, hozzá tudod adni a könyvtáradhoz, és akkor megmarad. Annyit még kiemelnék, hogy igen, megmarad, és tudod használni, viszont legalább PlayStation Plus Essential előfizetésnek kell lennie, hogy használd. Fair enough. Tehát ez nincs, úgyis le kell töltened majd valahonnan, tehát nem baj, ha ez az előfizetés egyébként megvan. Hát igen, meg. Hogyha a multiznál is, akkor amúgy is van legalább egy Essential előfizú. Érdekes, ezt a döntést most hozzák meg, amikor elment 30 millió PlayStation. Igazából gyakorlatilag ez egy ilyen bevezető akció, hogyha úgy tekinted, így most így visszanézve, hogyha most megveszed a PlayStation-t, a PS5-öt, akkor bevezető ajánlatként mellé csapunk 18-at a PS4-nek a legjobbjaiból. Uh-huh. És akkor ott vagy, és örülsz, mint majd a farkán, hogy fú, ez egy kurva jó ajánlat, eddig Xbox-os voltam, akkor váltok PS5-re, meg kapok 10-akárhány játékot. És akkor mind ki tudom próbálni. Most már megvan a kritikus mennyiség, és most már nincsen erre szükség feltétlenül. Szerintem ez egy tök jó dolog. Hát igen, meg most lehet, hogy úgy vannak vele, hogyha most lépsz át a PlayStation a színekbe, akkor meg fizess elő az extrára. Mm. Ami egyébként szintén nem egy rossz volt, mert ugye ha egy évre előfizetsz, akkor valami havi 3000 forintra jön ki. Tehát majd, hogy nem az Essential árára jön ki, és azért ott több száz játékot kapsz. Tehát, hát kvázi a Game Pass-nek a megfelelője PlayStation-re. Csak ebben jön neki át. Nem, a Game Pass-ben is. Oda is jön. Fogunk beszélni a Game Pass-nek a sikereiről, de maradunk a Sony-nál. Az nem a Game Pass, nem a Game Pass sikereiről fogunk beszélni, de igen. God of War Ragnarök. Mérföldkőhöz érkezett a God of War Ragnarök, ugyanis ezen a héten lett kommunikálva, hogy elment a God of War Ragnarökből 11 millió példány. Azt hiszem, két hete pont erről ezt latolgattuk, hogy átugorja a 10 milliót. Ugye nekem volt egy olyan fixa ideám, hogy nagyon nagy gondok lesznek itt az eladással szerintem, úgyhogy ez így érdekes lesz majd, hogy mikor fogják kommunikálni, mi történik, vagy kurva nagy lapítások lesznek, mint a Last of Us 2 eladások környékén. És végül kommunikálva lett ez a 11 millió, amit nem azért, hogy kössem az ebet a karóhoz, de én egy picit azért árnyalnék. Nem lep meg. Mondjuk te utáltad a Ragnaröket, úgyhogy érthető. Nem utáltam a Ragnaröket. De azért... De! Nem vagyok rasszista. De! Jó. Árnyalnám egy picit ezt a képletet. Tehát most januárban le lett kommunikálva, hogy elment 11 millió God of War Ragnarök. PlayStation 4, PlayStation 5. Uh-huh. Ez nem egy rossz érték. Switch-re mennyi fogyott? Nulla. Viszont közelítsük meg ezt az értéket egy másik megközelítésből. Novemberben kijött ugye a szintén kommunikáció, hogy elment a God of War Ragnarökből az első héten 5,1 millió darab. Ez nagyon szép érték. Uh-huh. Ez volt novemberben az, amit mondtak. Erre rákövetkezően, ugye decemberben mi is lehoztuk a legutolsó reflektorban azt a statot, hogy kiadta a Sony a decemberi eladásoknak a top listáját, a legjobban fogyó digitális számokat. És igaz, hogy ez a digitális térben eladott számokat jelenti, de azt tudjuk, hogy ez már a többségi eladást képviseli. Általában most már 60-70% az eladásoknak, vagy még több digitális. Igen, tehát most már ezért ez a többségi eladás. Na most azt láttuk, hogy decemberben több Callisto protokoll ment el, mint Ragnarök PlayStation 5-ön. Uh-huh. És azt tudjuk, hogy decemberben 2 millió Callisto protokoll ment el. De nem csak PS5-re, az minden platformban. Az teljesen. Na most ebben benne vagy a PC-sek, benne vannak az Xbox-osok, benne vannak a PlayStation-osok. Tehát ha azt mondj, meg akartam nézni a Steamen, mennyi volt a Callisto protokoll játékosok száma csúcsidőben. Szerintem... Na mindegy. Ha nagyon-nagyon jó fejek vagyunk, mondjuk azt, hogy csak PlayStation-re elment mondjuk 1 millió Callisto protokoll. De tök mindegy. Igen. Tehát legyen mondjuk 1 millió. De akkor ezzel is lekörözte a God of War Ragnarököt PlayStation 5-ön. És azt láttuk, hogy PlayStation 4-en a 9.-10. helyen volt a God of War Ragnarök. Uh-huh. Tehát a top 10-be sereghajtó jelleggel jutott be decemberben. Hát általában visszaesnek a második hónapra az eladások. Van rá példa, van, hogy nem. Tehát voltak térségek, ahol például még az Elden Ring is elverte. Ha jól tudom, de ebben nem vagyok történetesen biztos, most nem akarom a top listát feltétlenül itt hány torgatni, de azért a kedvedért meg fogom nyitni, csak hogy olvasd el, mielőtt beszélsz. Jó kedved legyen. Tehát vannak olyanok, ahol érted, a Need for Speed Unbound elverte. Na, mondjuk azt meg is értem. Ja. Na most ez azt jelenti, hogy konkrétan kikerekítsem, hogy decemberben már nem voltak God of War Ragnarök eladások kiugró mértékben. A digitális térben semmiképpen. Uh-huh. Tehát mindenki lemezesen vett. Ja, az lehet, persze. Hát ugye miután még mindig előfordul az, hogy lemezesen olcsóbb a játék, mint digitális, ami ugye önellentmondás, de így van. Nekem van egy olyan elméletem, hogy szerintem ezek az eladások, ez a 11 millió, ez szerintem novemberben elment, uh-huh. De legalábbis a tetemes része novemberben elment, okay. És aki megvette volna mondjuk decemberben, meg esetleg januárban, uh-huh. Az mondjuk már nem kritika, és nem hardcore játékosként vette volna meg, hanem szájhagyomány útján, és az meg már nem volt. Hogy veszel meg egy játékot szájhagyomány útján? Úgy, hogy ajánlják a barátok, úgyhogy nézed a visszajelzéseket itt ott amott, és mivel nem voltak feltétlenül elsöprőek, lehet, hogy azt mondták, hogy hát akkor inkább megveszem a Grand Theft Auto 5-öt, az még nincs meg. Az még csak 4 platformra van meg kéne venni az 5-et. És rettenetesen fontos, hogy itt nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz játék, messze nem, viszont az biztos, hogy szerintem aki meg akarta venni, az megvette novemberben, aki meg nem ez alapján akart, aki meg nem novemberben akarta megvenni, azok meg lehet, hogy nincsenek annyian. Tehát ez a 11 millió szerintem nagy részt összejött novemberben a God of War-nak. Uh-huh. És nekem ez a tippem. És ez így baj, vagy... Nem baj, nem baj. Sőt, ez azt jelenti, hogy van 11 millió hardcore God of War rajongó. Ez kurva magas bázis. Ez egy akkora bázis, amit nem hittem volna, hogy ki fog tudni termelni a God of War. Viszont meg lennék lepve, hogyha a God of War-ból 4 év alatt összejönne 20, a Ragnarökből összejönne 23 millió, úgy, mint az elődjéből. Nagyon kíváncsi. Azt szerintem én is úgy gondolom, hogy azt nem fogja elérni. Tehát még itt szerintem lesz egy nagyobb vásárlási hullám, amikor első alkalommal le fogják akciózni. Ja, az akció az még lökhet rajta. Kirakják valahol a storefrontra, mondjuk egy 30-40%-osan, az nem mostanában lesz, tehát hogy ezt így... Uh-huh. Az, persze. Szerintem az úgy legalább egy majd, hogy nem évet kell majd rávárni. Ez nem Sonic Frontiers, amit 2 héttel megjelenés után már 2/3-án adtak. A Sony amúgy sem szokott olyan hamar akciózgatni. Vagy nem, a Nintendo meg soha. Annál azért jobb a helyzet, de az még szerintem dobhat rajta, de meg hát a PC-s megjelenés. Tehát azért PC-n is szépen fogyott a God of War-nak az első része, úgy ahhoz képest. Nyilván még mindig túlsúlyban volt a PlayStation-es eladás bőven, de azért elment belőle pár millió ott is. Úgyhogy még az is dobhat rajta, de én is meglepődnék, ha ez akár 20 millió fölé menne. Meglátjuk. Igen, az a visszajelzések azok az itt nem voltak annyira. Emlékszel az első God of War-nál, milyen visszajelzések jöttek? Tehát ott az volt az gyakorlatilag általán. Első God of War. Bocsánat, 18-as. 18-as. Tehát a 18-as God of War-nál ott olyan volt, hogy mindenkinek azt mondták, hogy bazd meg, ezzel játszanod kell, mert paradigmaváltó élmény, mert fantasztikusan mély történet, megújult a franchise, gyönyörűen kihasználja a PlayStation 4-ben rejlő lehetőséget. Tehát most minimum 4 érvet, konkrétan 4 érvet soroltam fel, amiatt azt mondom, hogy ezt a játékot nem hagyhatod ki. Ezt a fajta eufóriát én nem látom a God of War Ragnarök körül, és egyébként el tudom képzelni, hogy ez mutatkozik meg nagyjából az eladási számoknál. És bocsánat, picit elmegyek, mert beletöröltem valamit a szemembe. Aztán jövök vissza. Muszáj. Visszajönnöd. Ja, de annyira messzire nem mennék azért, hogy azt mondjam, hogy a Ragnarök inkább egy DLC volt. Azért tartalom volt benne bőven, de tény, hogy ugye ezt a folytatásoknál már megbeszéltük, hogy általában a második rész sokszor azért nem tud annyira sikeres lenni, mint az első, mert még az első az lehetett paradigmaváltó, mint ahogy a God of War-nál ugye úgy is volt, tehát ott rengeteget változtattak a reboot-tal, addig a folytatást már van mivel összehasonlítani, és nyilván annyira nem fog eltérni tőle, ahogy mondjuk a Ragnarök is kvázi majd, hogy nem mindent átvesz az előző részből, és ne értsetek félre, hogy keveset ad hozzá, de hogy olyan nagy megfejtések nincsenek benne, nyilván az már nem annyira izgalmas. Ettől a játék még jó. Nyilván a tavalyi évnek az egyik legjobb megjelenése volt a Ragnarök, csak tompítja ezt a dolgot. Ez pontosan olyan, mint mit tudom én, talán legjobb példa erre a World of Warcraft, ahol hiába jönnek ki az újabb és újabb részek mindig, mikor megjelenik az új rész, akkor picit így fellendül a bázis, de utána visszaesik a játékos szám, és ugye ott is kiegészítőről kiegészítőre folyamatosan folytak. Talán a Lich Kingig bezárólag nőtt a felhasználó bázis, de utána meg ugye így ment lefele. A folytatásoknál ez sajnos ilyen. Na mindegy, hogy ezt csak én gondoltam, hogy hozzáfűzöm, ettől függetlenül nagyon szép eredmény, hogy ilyen rövid idő alatt elment, egy hónap alatt elment 11 millió példány a God of War-ból. A Ragnarökből én nagyon örülnék, hogyha folytatódna ez a franchise, folytatódni is fog szerintem. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, ezt csak így hozzátettem, hogy szerintem ez nagyjából így állt össze. Egyébként ezért kurva jó figyelni ezeket a számokat, meg ezért szerettem régen is, hogyha jönnek ki eladási mutatók, legalább ennyi hasznogottak a Callisto protokollnak, mert nagyjából tudjuk, hogy milyen tendenciák vannak itt az iparban, meg a piacon. Tehát ez például, hogy van 11 millió hardcore God of War rajongó, ez kibaszott komoly dolog. Hát, ez egy olyan fegyvertény, amit nagyon sokan nem tudnak felmutatni, ez Nintendo léptékű elkötelezettség, és ezt a világ legpozitívabb felhangjával mondom. Egy franchise jelent, ez nagyon-nagyon szép. Hát, hogyha mondjuk ha a tavalyi évet nézzük, ugye Elden Ringből ment, azt hiszem 15,7 millió. És az multiplatform megjelenés volt. A 20-on túl van már, nem? Lehet, hogy azóta már tudom. Én erre emlékszem, erre 10-15. körüli, 15-16 körüli eladásra, és ugye ezt PC-n, Xbox-on és PlayStation-en hozta össze. Egyébként bocsánat, itt láttam, hogy páran fennakadtak a szóhagyom, a szóbeszéd részen. Ez létezik. Tehát főleg a filmeknél mutatták ki, hogy ott van egy ilyen hullám, amit lehet figyelni, hogy kik azok, akik a kritika alapján mennek, és azok nagyjából az első egy hétben leszoktak vonulni, akik a kritikák meg a trélerek alapján mennek be. És legtöbben utána már családdal mennek, többen mennek, tehát az, akik meggyőzik a többieket, és onnantól már nem az, nem az számít, hogy milyen a szakma mit mondott, meg a szakma alatt a trélert is értem, meg a kritikusokat, hanem az, hogy a barátok milyen visszajelzéseket adnak. Van egy ilyen, mondjuk, hogy B-vonal ebből a szempontból. Tehát ez egy tényleg létező dolog. Lehet, hogy egyébként ezeket nem szoktam eléggé hangsúlyozni, hogy, ez, hogy amikor erről beszélünk, akkor ez nem pusztán porhintés, ez egy tényleg létező, fontos piaci erő. Okay. Most beavattalak téged a szakma berkeibe. Milyen érzés nyakig merülni a tényekben? Nagyon jó. Na, akkor beszéljünk egy kis egy hírről. Szoktunk hírekről beszélni. Bármi meglepő egyébként. Beszéljünk egy újabb hírről. Igen, most az előző hónap végén kiadott egy új reklámot a Sony. Ezt láttam. PlayStation reklámot. Ez egy ilyen kvázi élőszereplős, vagy nem tudom. Tehát ilyen, a híradós? Az a híradós, igen, igen, igen, igen. Tehát egy ilyen híradós, ahol ilyen híradóban vannak összevágva a különböző jelenetek játékokból. Itt, ha jól emlékszem, akkor a Spider-Man 2. Az benne volt. Az benne, ott írták is, hogy az ugye akkor megjelenés ősz. Ősz, igen. Ősz, ezt már ugye tudtuk egy ideje. Még azt nem tudom, hogy hivatalosan meg volt erősítve, de mi már régebb óta beszélünk róla, hogy az ősszel jön. Final Fantasy 16 volt még benne, meg nem is tudom. Pár olyan játék, nekem nem is. Nekem volt egy pár játék, ami nem nagyon csengett ismerősen. Lehet, hogy tudnom kellene, hogy mik ezek, de nem volt. Na mindegy, ami érdekesség volt, hogy volt benne két olyan jelenet, ahol egy ilyen, hát ilyen Indiana Jones szerű jelleggel, ott volt egy ilyen kis csaj fáklyával, és valami artifaktot baszogatott, és ugye hát ilyen játékra nem tudunk, hogy készülne, illetve beszéltünk róla, hogy készül egy ilyen játék elviekben, de soha nem volt megerősítve hivatalosan, ez pedig az új Uncharted, amit ugye nem a Naughty Dog készít, és ebből kiindulva valószínűleg tényleg úgy lesz továbbvívva a sztori, hogy ugye aki végigjátszott az Uncharted 4-et, az tudja, hogy egyébként ugye születik egy lánya a főszereplőnek, és hát akkor úgy néz ki, hogy ő lesz a protagonistája az új Uncharted-nek, ha ez tényleg az. Én egyébként adnám. Kíváncsi vagyok. Meg egyébként szeretek nőkkel játszani, úgyhogy én abszolút én leszek becélozva ezzel a játékkal. Örülnék neki. Meg egyébként is egy kis... Szominál mostanában működik egyébként ez a női lead. Tehát így a Horizonnál is tök jól tudott ez működni. Egyébként főleg ebben a stílusban ugye kvázi akkor innentől már lehetne mondani, hogy ez egy az egyben Tomb Raider. Csak a Tomb Raiderek. Az mert nekem most esetleg, hogy azért tetszik az Elden Ring, mert én imádom az ilyen kincskeresős játékokat. Igen. Aha. Na, most esett le, hogy én igazából tényleg várom az Uncharted-et, és benne mindig van egy ilyen eufória, amikor úristen, a barlang mélyén találok valami ritkaságot. Mm-hmm. És én gyerekkoromban is imádtam kúszni, mászni, mert nem tudom, mi lehet, hogy ez így megvan. De az Indiana Jones játékkal mi a faszom van? Majd jön. Ja, jó. A Game Pass-be. Jó lesz. Nem tudom, hogy kidolgozhat rajta. Igen, a Band adná magát, meg egyébként szerintem akár a Bluepoint is lehet. Ugye a Bluepointnál azt mondták, hogy egy meglévő franchise-nak a tovább gondolásán dolgoznak, elvileg. Az Indiana Jones játék az Xbox lesz. De én nem az Indiana Jones játékra beszélek, az Uncharted. Ja, jó, értem, bocsánat. Azt hittem, hogy az Indiana Jones nem vagy még. Nem. Ott te ragadtál le, nem is tudom, hogy lyukadták, jó? Unchartedről beszéltük, hogy kerültem az Indiana Jones-hoz. Úgyhogy megfejtők között egy korsét sorsolunk. Mind a kettő olyan fejlesztő csapat, aki szerintem le tudna tenni egy jó minőségű Uncharted portot. Én meg szívesen játszanék még Uncharted-et. Én tudom, hogy a Naughty Dog elengedte, mert az a fajta történet, az nem felel meg bizonyos dolgoknak, abban nem lehet olyan dolgokat belerakni, mint mondjuk egy Last of Us-ba, igen. Történetet? Nem feltétlenül erre gondoltam. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond, de egyébként én nagyon szerettem azt a szériát, úgyhogy üdvözölendő, hogyha jön belőle új rész, és valami normális fejlesztő csapat készíti, mondjuk nem ilyen vakmókusok, vagy valami hasonló. Úgyhogy ja, azzal mondjuk az egy fasz a bejelentés lenne. Azt tudnám értékelni. Főleg, hogyha belegondolsz, milyen idén, ugye kapunk egy FF16-ot, azt tudjuk, hogy az jön nyáron, nyár elején, meg összejön a Spider-Man, és így ennyi. Idén kapunk egy 10. FF-et is a Fast and Furious képében, azt azért az hozzátenni. Jaj, de jó. Muszáj volt valamit bele... Na, viszont akkor lehűteném a kedélyeket. Ugyanis a PlayStation 5 Pro-ról elég sokszor beszéltünk már itt, ugye, hogy mennyire várjuk, hogy a piacra dobása az mennyire serkentené a PlayStation-nek a terjedését. Szerintem ilyenekről nem beszéltünk. Beszéltünk a PS5 Pro-ról annyit, hogy valószínűleg nem lesz. De beszéltünk arról, hogy lesz. És azért lenne érdekes, hogy piacra dobják, mert akkor a háztartásokban lévő PS5-ök kikerülnének a second hand piacra, és akkor még több helyre lehetne így eljuttatni. Ja, jó, igen, az még régebben volt, valóban volt. Én emlékszem. Fél éve beszéltünk ilyenről. A régebbiekre is emlékszem, amikor beszéltünk. Nem akartalak megakasztani, mert mondd csak tovább, mit akartál az egészből kihozni. Na, azt akartam kihozni, hogy miközben beszélünk arról, hogy PlayStation 5 Pro, meg PlayStation 5, ugye a diskless PS5 Slim. Felcsatolhatós meghajtóval. A felcsatolható dildós, igen. Az most Tom Henderson, képzeljétek el, hogy megszólalt, ugye az egyik ilyen pletyka a fészek így a játékiparban. És ő azt találta mondani, hogy ő személy szerint gyakorlatilag nem nagyon hallott arról, hogy lenne PlayStation 6, vagy PlayStation 5 Pro. Nem pont azt mondta, hogy ő inkább már a 6-ról hall, és hogy nem lesz félgenerációs váltás. Ja, bocsánat. Tehát, hogy előbb lesz igen generációváltás, mint itt bármilyen Pro modell. Viszont arról is szó van, hogy ez a disk nélküli, tehát lemez meghajtó nélküli PlayStation 5, ez viszont valódi, létezik, és idén szeptemberben ez valószínűleg meg is fog jelenni. Sőt, ő odáig ment, ezt hiszem kurvára meglepett, hogy a Sony nem csak hogy bevezeti a lemez meghajtó nélküli PlayStation 5-öt, de hogy a lemez meghajtó nélküli PlayStation 5 bevezetésével ki fogja vezetni a jelenleg gyártott PlayStation-öket. A PS5-öt, a lemez meghajtósat, és a digitális változatot is ki fogja vezetni, és ez az egy modell lesz piacon, amit most szeptemberben be fognak hozni. Idővel azt mondom, hogy igen, idővel biztos, de hogy ezt ilyen nagyon hamar meglépnék, azt azért nem gondolnám, mert ugye valószínűleg ez már kisebb csíkszélességen fog gyártásra kerülni, ugye ez az újfajta edition, vagy az új kiadás. Viszont a régit még szerintem lenne értelme gyártani, mert viszont amin az készül, az már jóval olcsóbb. Tehát ugye, ahogy megyünk lejjebb, az újabb gyártósorok azok, amik drágább, tehát egyre drágábbak, azokat le kell foglalni előre. Ez viszont szerintem pontosan azért, mert más is talán már jön lefele róla. Én szerintem még egy pár évig lehetne gyártani. Abban az esetben tudom elképzelni azt, hogy nem. Hogyha egységesíteni szeretné az árazást a Sony, mert ugye most felemelték a PlayStation-ök árait, viszont ha jól értettem, akkor ugye ez az újfajta kiadás, ez alapvetően úgy lesz megvásárolható, hogy ugye lemezmeghajtó nélkül, tehát mint a mostani digitális, és tudsz hozzá külön venni lemezmeghajtót, hogyha szeretnéd. Na most ugye a mostani digitális PS5 is jóval olcsóbb, $100 olcsóbb, mint a ugye a lemezmeghajtós változat, tehát hogy ezzel tudna valamennyit kompenzálni, hogy gyakorlatilag csak a digitális verziót tartaná meg, vagy az úgymond az új vagy fél digitális verziót, ezzel tudna árat csökkenteni. És nyilván, hogyha ott van ez a modell, és egységesíteni szeretné az árakat, akkor nem tartom a piacon a többi modellt. Mert akkor tehát kiveszi meg az alapból a lemez meghajtó. És biztos, hogy van, aki igen, de ha mondjuk meghajtóval együtt is olcsóbb lesz az új modell, tehát ha megveszed mellé a meghajtót, mint mondjuk a régi, akkor tényleg nincsen értelme. Én mondom, annyit látok bele, hogy olyan szempontból érdemes lenne a piacon tartani a régieket, hogy azt párhuzamosan lehet gyártani, tehát nem kell egy gyártósorra koncentrálni, hanem akkor mehet ugye kvázi kettőn, és akkor jobban ki tudják szolgálni a piacot, de másik értelemben megmondom, hogyha nagyon homogenizálni akarja az egészet, akkor valóban érdemes csak egy modellt fenntartani. Az mondjuk veszélyes, hogyha te csak digitális, még ha felcsatolhatós is, akkor is csak digitális konzolt adsz ki, mert hát tudjuk, hogy az embereknél ez a mai napig nehezen megy át. Ez is egy érdekes dolog lehet, hogy a Sony egyébként ezzel, lehet, hogy elejét akarja venni az olyan problémáknak ezzel, hogy egy modellt ad ki, amihez opcionális a lemez. Lehet, hogy jövőben opcionális lesz az, hogy nem az, hogy megvehetsz lemezes játékot, hanem hogy ő kiad-e lemezen játékot. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ezzel a Sony egyébként szépen lassan el akarja kezdeni tolni a saját vevőkörét a digitalizáció felé, hiszen elképzelhető kifogadni, ez nyilván egy olcsóbb modell lesz. Tehát nyilván nem azért gyártják, hogy legyen egy még drágább modell, hanem egyrészt a gyártókapacitást így tudják nem három modellre állítani, hanem a három modellnyi gyártókapacitást egy konzolra állítani. Tehát valószínűleg szeptembertől kezdve meg fog oldani. Ezt feltételezni azt, hogy ugyanott készülnek, de az még biztos nem úgy lesz. Viszont én szerintem szeptembertől valószínű, hogy a PS5 hiány, ha még fennáll, akkor az meg fog oldódni, hogyha ezt így megcsinálják. És mivel szerintem olcsóbb is lesz ez gyártani, el tudom képzelni, hogy az alapmodell olcsó lesz, ha lemezt akarsz, akkor lemez meghajtó szerintem mesterségesen is magasabb áron lesz. Azt fel fogják sófolni a picsába. Ja, biztos. És azt fogja mondani, hogy egyébként meg lemegyünk a Series-nek mondjuk a pénz az árára. Na, az... az nem lesz, az el biztos, tudom képzelni, hogy nem. Kizárt dolog. Nem. Miért ne? Nem fognak Series-es árába. Nagyon jól hangzik, meg nagyon király lenne, hogyha olyan olcsón hozzá lehetne jutni, de Sony nem fogja annyi. Az ott minuszos lenne nekik. És tudom, hogy minuszosan árulnak ők konzolt, mert gyakorlatilag az összes gyártó minuszosan árulja ugye a generáció elején a konzolját, csak mi nem a generáció elején vagyunk már azóta, tehát több mint két év. Élből kikerülne belőle a Blu-ray meghajtó. Ennyi. Az ilyen megoldás most is van, és mégse annyiba kerül, mint a Series-es. Mondjuk ez igaz, de ott bevezető szakaszban voltunk, itt pedig már túlesünk egy ránc felvarráson. Most emeltek árat, Zoli, nem fognak lejjebb. Hát a mostani gyártáshoz kell is. Lehetséges, hogy ezzel viszont meg fognak csinálni valamit. Nem tudom, én kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ebből kihozni. Én nem vagyok egyébként meggyőződve arról, hogy ha kihoznak egy új modellt, akkor én nem mondom, nem fogom leváltani a most meglevőt. Tehát nekem tök felesleges az, hogy ekkor a robosztus dög legyen itt nálam a lakásban, csak egy olyan lemez meghajtó miatt, amit úgyse használok. A digitális is majdnem ugyanakkor. De ez lehet, hogy kisebb lesz. Most én nem tudom, ezt sose értettem, tehát, hogy oké, ez tényleg elég konzolléptékkel elég kurva nagy lett a PlayStation 5, vagy inkább magas, vagy hosszú, vagy nem tudom, hogy mondjam. De nem hiszem, hogy valaki csak azért lecserélné, mert a következő az, nem tudom én, 10 centivel keskenyebb, és akkor jobban elfér. Úgyis valószínűleg ugyanoda rakod, ahogy eddig ez volt, nem? Ha nem tudnám, hogy videójáték konzolról beszélnek, azt hittem, hogy valami szexuális jellegű témáról. Mindig. Tehát, hogy így, mivel teljesítménykülönbség nem lesz, valószínűleg a hűtésen nem változtat, olyan szinten lesz a hűtésen változtat, hogy kisebb csíkszélesség, nem termel annyi hőt, valószínűleg nem kell hozzá majd annyi réz, meg olyan rendszer, tehát valószínűleg össze fog menni, kisebb lesz, de ugyanazt fogja tudni. Tehát még az sincsen, mert ugye a PS4-nél a sima PS4 és a Slim között legalább annyi különbség volt, hogy a Slim az halkabb volt. Itt ennyi se lesz, mert a sima PS5-nek sincs semmi hangja. Indokolhatja még valami egyébként, hogy az állításom az helytálló legyen, az pedig a következő hír, ami ezután jön. Ja, hogy valamiért le kell törni, igen, a PlayStation 5-nek az árát. A VR-t is gyűlölöd. Nem gyűlöl, és nem kell gyűlölnöm egyébként ahhoz. Amilyen címet adtál ennek a hírnek, dehogy nem gyűlölöd. Azért adtam neki, hogy észrevedd, és hogy figyeljél rá. De én azt elhiszavettem, de annyira bírom, tehát Zoli ad egy ilyen clickbait szar utálkozós címet a hírnek, majd a végére odaírja, hogy ja, egyébként ezt már megcáfolták. Tehát így akartam is neki szólni, hogy miért adtál ilyen címet, ezt azóta megcáfoltam. Ja, odaírtam, azt tudok róla. Úgyhogy végül is felkeltetted a figyelmemet. Na akkor ne kerülgessük a forrókását, akkor légy szíves, mondd el, hogy miért csalódás keltően kibaszott alacsony a kereslet a PSVR 2-re. Azt nem tudom, hogy miért, hipotézisem persze van. Na, azért tartom valószínűleg, hogy szerintem a PlayStation 5-nek az árát záros határidőn belül egyébként csökkenteni kell, mert valószínűleg a PSVR 2-jét viszont belátható időn belül nem fogják, hiszen most kerül majd bevezetésre. És kijöttek az első számok, tehát az iparági plegykák. Bloomberg mondott valamit. A Bloomberg lehozott egy cikket, ők a szakmai iránytűje számomra. És mindegy, lényeg az, hogy az a hír járja, hogy a 2 milliós eladott darabszámot, amit a Sony prognosztizált az első negyed évre, az nem fog összeérni már csak azért sem, mert ezt a számot időközben 1 millióra visszavágták. Ebben az esetben egyébként áll az 1 millióval, vagy az 1 millióra. Nem hibáztok egyel sem. Mondja csak. De tényleg. Mondja. És a 2 milliós eladott darabszámot azt úgy tervezik teljesíteni, hogy 1,5 millió PlayStation VR 2-t terveznek kiküldeni a piacra. Ami nem nehéz kitalálni, hogyha ezt a teljes globál piacra szánják, akkor ez siralmasan kevés. Másfelől meg egy eléggé drága eszközről beszélünk, tehát nyilván a Sony is tudja, hogy ez nem egy kinder tojás termék lesz, ami bárkinek levehető a polcról, hanem ez egy igen prémium kategóriás VR headset lesz. Ezt nem is vitatja senki. Hát egyébként tehát ez nem... Igen, prémium kategóriás, de nem az az igazán prémium kategória. Tehát azért például PC-be VR szinten el lehet menni ám jóval magasabbra is. Konzolon. De a konzolon kb. Ez az egy megoldás van, hogyha nem akarsz kartondobozba rakni switchet. Ja, jó, jó, nem azért labúról beszélek, az ilyen szarokról. Ugye itt volt egy szó arról, úgy szintén a Bloomberg cikkben, hogy emiatt a visszaminősített számok miatt, meg a kereslet csökkenés miatt a gyártási kapacitást is csökkenti a Sony. Ez volt az, amit végül a Sony hivatalosan cáfolt, hogy a gyártási ütemet azt nem fogják csökkenteni, de arról nem volt szó, hogy a prognózis az viszont téves lenne, hogy azt visszavágták. Na most... Emlékszel arra, amikor az első PSVR kijött, és kurva nagyot robbant? És akkor... Hát relatíve, igen. Elég nagyot robbant, tehát az akkori VR piacból, hát 2%-ot lefedett a piacból, mert annyira ugye olcsó volt, és terítették, mint a szart. Még a még a PlayStation-nel együtt is olcsóbb volt VR élményként abba beruházni. Hát, hogy nem, mint egy sima, mondjuk egy HTC Vive annyiba került, mint egy PS4 Pro, meg egy PSVR, meg egy TV. Na, igen. Tehát ez azért nagyon, az egy jobb ajánlat van. Viszont itt most ugye messze nem erről van szó, és nyilván más az egész gazdasági ökoszisztéma is, amiben most piacra dobják. És be akarod dobni neked egy kérdést, amiről beszélni kéne, és nem azt akarom fölhánytorgatni, mert nyilván a Sony most teljesen más felállásban dolgozik. Tehát jelenleg, legalábbis a cikkben ez áll, ez teljesen hajmeresztő, hogy a jelenlegi VR piacot a Meta dominálja, és én nektek dobnám be, mert te pontosan látod azokat a számokat, amit én hozzáértesen teljes tudatában felvázoltam oda. Itt csak ennyi van, hogy dominálja. Igen, dominálja. Ott van konkrét százalék. Olvastam a cikket, igen. Igen. Kivonatoltam, hogy ne kelljen külön bele kattintani. A Meta egyébként 85%-át dominálja a VR piacnak. 85%. Picivel több PC van egyébként a piacon, amihez VR eszközt tudsz kötni, mint PlayStation, illetve ugye a Meta headsettek tudnak önállóan, nem az összes, de valamelyik tud önállóan is működni. Fair enough, persze rendben van, de ez a fajta arányátó, én nem hittem. Tudtam, hogy a Metának egyébként nagy arányú lefedettsége van, de 85% ez nekem így teljesen egy ilyen forrázó élmény volt. Azt a kurva, azért ezt nem hittem volna. És egyébként pont, amit te is mondasz, azért az, hogy a Meta kidobott egy baromi olcsó Quest 2-t, és látszik, hogy ez a VR, ez körülbelül kiknek lesz a játéka. Ez azoknak a játékszere, akik egyébként nem akarnak olyan geci sokat költeni erre a szórakozásra, mert látszik, hogy két esetben fogyott kurvára a VR. Amikor kiadta a PlayStation a kurva olcsó PSVR-t, meg a Meta a kurva olcsó Quest 2-t. Igen. Minden más értelemben ez egy nincs szórakozás volt. Na most én itt dobnék be két témát, amiről szerintem beszéljünk egy picit. Az egyik az, hogy egyébként a Sony jó döntést hozza, hogy februárban, akkor, amikor a recesszió kellős közepén vagyunk, és ennek hatására fel vannak korbácsolva az árak, ilyenkor kezd el házalni egy, hát az eddig megszokottakhoz képest mindenképpen drágább VR eszközzel. Hozzáteszem, hogy a piacon lévők között még mindig nem számít drágának, főleg, hogyha a technikát is megnézem, de igen. Illetve A másik, ami viszont még érdekesebb, hogy most először kerül sor, nem most először, hanem most megint kerül sor arra, hogy a Sony úgy dobja ki a piacra a PlayStation VR 2-t, hogy megint nem tesz mögé belső stúdiót. Firesprite. De az jó, a Firesprite az egy, most, hogy mondod, most tudom, hogy ez egy belső csapat, de egy Call of the Mountain-t, hogy a Guerrilla legfeljebb supervisor. Mm-hmm. Ez egy abszolút a B-vonal a Firesprite. De megint... Nem fogsz egy még, tehát egy olyan piaci, tudom, hogy ez ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogy megnézed, hogy 1%-át birtoklod mondjuk a VR piacnak, akkor nem fogod ráállítani valamelyik megbaszó stúdiódat, hogy csináljanak 100 millió dollárból valami olyan címet. Egy ilyet csinálsz, amivel promózni tudod az eszközt, ebből lesz egy, és majd ha utána elér egy bizonyos penetrációt a VR eszközöd, akkor majd jönni fognak a többiek. De ez miért ördögtől? Egy negyedmilliós konzol mögé beállítod a teljes fejlesztő bandát, de negyedmilliós VR eszköz mögé még egyet sem. Mit mutat a VR piac? És erről is akartam beszélni, hogy miért fura, hogy prémiumabb eszközt ad ki a Sony. Mert azt mondtad, hogy az ócska szart vitték. Mert azt vitték, igen. Igen, és egyébként mindenhol azt lehetett hallani, és ez picit ilyen önellentmondás, hogy de egyébként szar a képe, meg kevés a pixel, meg kényelmetlen, meg ez is szar, meg az is szar, legyen prémiumabb. Megcsinálták, jóval nagyobb kijelzővel, magas frissítési rátával, rendes kontrollerekkel, inside-out trackinggel, ezekkel, és akkor drágább lett. Surprise Pikachu face, mindenki kiakadt. De ez nem probléma, tehát nem ezen a pöldök, mert nekem nem az a problémám, hogy... Na jó, sőt, tovább viszem a gondolatmenetet, és visszakanyarodok arra, amit te kérdezted, hogy miért nem jönnek a prémium játékok. Hmm. Tehát az látszódik, hogy a VR piac eladásainak a nagy részét az olcsó, kvázi ilyen műanyaggagyi headset, most nyilván nem... De érted, tehát hogy a kevésbé minőségi technika viszi el. A lófasz eszközök, igen. És ezekre készülnek ilyen fajék egyszerű cooking szimulátor, meg Beat Saber, meg ilyen szarok, és ezekből adnak el kurva sokat. Költenél te egy ilyen piacon mondjuk 100 millió dollárt egy olyan játékra, ami lehet, hogy lehozza a csillagoságet? Nem kell, nincs rá felvevő közeg. Visszadobom a labdát. Ilyen játékokért te vennél negyedmillióért egy VR headsetet? Valószínűleg fogok, de... Jó, fogsz egyébként, igen, de... Egyébként szerintem ez egy baromi fontos kérdés, és ebben például nyilván nem a mi egyetértésünk vagy különbözésünk fogja majd elhozni a bölcsekkövét, de azért mégis valahol beszédes, hogy míg mondjuk a God of War, csak hogy a Sony Berkemberről, tudom más példa, de mégis a Sony Holdudvarról beszélünk. Tehát míg mondjuk a God of War 11 millió hardcore rajongót tud maga mellett tudni, az ember azt hinné, hogy a Sony 10 millió VR vásárlóra tud építeni, mert a számok azt mutatják, hogy 10 millióan megvették a VR-t. És akkor is azt mondtam, hogy nem a PSVR eladása fogják megmutatni, hogy hány VR rajongó van, hanem a PSVR 2 eladása fogják megmutatni, hogy hány VR rajongó van. És ez alapján kevesebb, mint amit a Sony egyébként hitt. Torzít a képen az, hogy amikor megjelent a PSVR-nek az első változata, akkor azért a piacon volt már szerintem 80-90 millió PS4. Uh-huh. Még ugye most 30 milliónál áll a PS5, és csak PS5-tel tudod használni a PlayStation VR 2-t. Tehát azt nézed, hogyha a 30 milliós felhasználói bázisod, ami most ekkora, ha erre el fog menni akár 1 millió VR eszköz is, szerintem már az sem számít azért olyan nagyon rossz teljesítménynek. Itt bejön még egy faktor egyébként, amit most ott eszembe, hogy mondtad, hogy a VR-t az előző konzol generációnak a ciklusa végén vezették be. Legalábbis a második felében. Hát egyszerre jött nagyjából a félgenerációs váltás. Igen, igen, igen. Picit előtte. És igen, igen, igen, jogos. De az a második fele az egésznek. Na, olyan 3-4 év után. Itt meg az első felében vezetik be. És ugye beszéltünk erről már a PSVR 2 bevezetésnél, hogy kurvára ki fog derülni, hogy hány hardcore VR-os van a Sony-nál, mert drágábban adják szerintem a bevezetésnek. Szerintem nincs olyan, hogy hardcore VR-os. Illetve van, de az nem konzolon. Biztos vagy benne? Tehát aki, mit tudom én, szimulátorozik, meg ilyesmi, tehát hardcore módon használja a headsetteket, de én meg azt látom, hogy a piac 80%-a az meg nem, hanem az mondjuk Beat Saber-ozni akar, vagy ilyen humbuk játékokkal játszani, amivel ugye el lehet lenni. Mert igazából még mindig a Beat Saberről azonosítják nagyon sok, de casual játékként. Mert... Figyelj, nyilván az fogyott a legjobban. Uh-huh. Tehát casual játék, igen. Tehát ez egy gimmick. ez sajnos nem nőtte ki még magát olyan szintre, hogy mondjuk teljes mértékben helyettesíteni tudjon egy videójátékot. Tehát azt az élményt, mikor először kontrollerrel játszol, nem. Ugye nem tartunk még ott. Beszéljünk egy kicsit erről a pletykáról. Szerinted egyébként, mert azt hivatalosan cáfolta a Sony, hogy a gyártási ütemet csökkentenék. Nekem valószínűleg igen. Viszont ezzel a 1,5 millióval, amit kiküldenek, nekem azt sugallja ez a kezdeményezés, hogy egyébként ők nagyjából ebben az ütemben tervezik gyártani a PlayStation VR 2-t. Az, hogy nem csökkentik, persze magában foglalhatja azt, hogy növelik majd a gyártást, de eznek ellentmond az, hogy erre a 2 milliós darab számot 1 millióra minősítették vissza. Szerinted valószínű, hogy visszaminősítették 1 millióra az a prognózist? Hát, lehet, hogy rosszul... Látták, de ők látják az előrendeléseket. De lehet, hogy rosszul mérte fel szerinted a Sony a saját közönségét VR szempontból? Én itt inkább azt tartom valószínűleg, hogy ők erős reménykedtek benne, hogy a PS5-ös közösség, és erre már elkezdték őket tologatni is az áremeléssel, meg mindennel, mert ugye a prémium eszköznek van kommunikálva, mint mondjuk a PC-n ugye bepróbálkoztak az InZone márkanévvel, és akkor ugye InZone monitor, InZone fejhallgató, prémium árazáson egyébként azt hagyjuk, vannak furcsaságai, most nem megyünk bele. Én is egy InZone fülest használok, ráadásul a legnagyobbat ugye meg tőled kaptam, és na mindegy. Tehát ott is elszállt egy kicsit a Sony. Én azt gondolom, hogy volt, tehát azt gondolták, hogy a PS5-ös felvevő közeg ezt így be fogja fogadni, úgy tűnik, hogy nem. Én továbbra is fenntartom, hogy azért nem állítják le a gyártást, és azért fogják ezt a szintet tartani, mert egy dolgot még mindig megtehetnek, hogy kiadnak egy firmware-t PC-re, és PC-n is használható lesz az eszköz. Ott árérték arányban egyébként szerintem meg tudná találni a közegét, szerintem többet el tudnának adni, mint PlayStation 5-höz. Mert ez még mindig a PC szinten is a mondjuk középkategória alja lenne árban. És ahhoz képest meg elég jól felszerelt. Az fair enough egyébként, hogyha ezt így meglépik, az mondjuk úgy frankó lenne. Én szerintem adnám magát. Csak ahhoz meg viszont még ez a gyártási ütem, még akkor pláne kevés lesz. Lehet, hogy ennél többet nem tudnak gyártani. Az is lehet. Meg tudod, itt nehéz, tehát egy olyan piacra gyártod, most mondtad, aminek a több mint 80%-a valakié. Tehát oda betörni, és úgy, hogy ők már mozogtak ott, de mondjuk ugye ott a PC-s dologgal nem, azt meg nem tudják felmérni, mert ugye a PlayStation VR mondjuk most már talán használható PC-n különböző trükközésekkel, de ugye alapvetően nem oda készül. Ezen a VR szemüvegen egyébként az látszik, hogy ez tökéletesen tudna működni PC-n is, mert nagyjából azok a technológiák kerültek bele, mint a komolyabb egyéb PC-s VR szemüvegekbe, meg volt egy csomó saját fejlesztése a Sony-nak. És ugye azzal, hogy ugye most már termékcsaládot, pont az InZone-t, azt most hogy sikerült hagyjuk, de azt is oda szánták, ugye a DualSense-nek már hivatalos támogatása van firmware szinten, tehát működnek ugyanazok a funkciók, amik PlayStation-on, oda is elkezdték kiadni a játékaikat. Hát ha lenne egy kis eszük, akkor a Call of the Mountain is menne Steamre. És mondjuk én még hozzá se kötném azt, hogy csak és kizárólag. Ha, jó, biztos úgy írták meg, tehát valamit hozzá kéne nyúlni, mert biztos ugye mondták is, hogy olyan dolgokat használ ki, ami konkrétan ugye adaptív trigger, stb. Fasságok, de ezt át lehetne úgy írni, hogy bármelyik VR eszközzel működjön, szerintem. Tudod, mi az, ami nekem még fura ebben? 2 milliós eladást prognosztizált ugye a Sony. A PlayStation VR 2-nek azt hiszem a Q1... Nem tudom, hogy honnan szedték. Gondolom az előrendelések alapján. 2 milliós előrendelés, nem jó, de nem tragikus. Hogyha azt mondjuk, hogy a saját meglevő közösségére épít, akik PlayStation. Ilyen PlayStation-esek azt mondják, hogy az nektek jelenti, lesz sok minden. A mostani felhasználóinak a mennyi 8%-a? Tehát majdnem az egy tized, majdnem minden tizedik PlayStation 5 tulajdonos vett volna magának VR. Tehát azért az nagyon optimista, de legyen ennyi, hogy legyen mondjuk ez, hogy ezt prognosztizálták az előrendelés alapján, de valószínűleg nem az előrendelés alapján gondolták ezt, mert akkor nem minősítették volna vissza, vagy lehet, hogy ezek visszamondták az előrendelést, fene tudja. Nem tudom, ezek a számok egyébként honnan jöttek pontosan a Sony-nál? Tehát mi alapján gondolták, hogy... Csináltak egy market assessmentet, és ez jött ki, gondolom én. Csak ugye azóta változott sok minden. Tehát valószínűleg akkor mérték fel a piacot, amikor már bőven gyártás alatt volt a PSVR 2, és már tudták az árát, csak ugye azóta változott elég sok minden. Tehát ha csak az elmúlt 6 hónapot nézed, vagy ha az elmúlt 1 évet nézed, mennyi minden változott. Uh-huh. Úgyhogy azért gondolom, hogy lehet, hogy ez alapvetően annó nem volt egy túlságosan optimista, hanem egy realista becslés volt, csak azóta annyi minden változott, hogy igen, most olyan a piaci helyzet, hogy nem fognak az emberek rohanni, hogy vegyenek egy negyedmilliós headsetet. Ha viszont ez van, hogy tényleg a piac indokolja azt, hogy az emberek visszafogottan költekeznek, akkor viszont most elnézve, hogy mi az ukrán-orosz helyzet, és azt mondják, hogy ez évekig egy ilyen álló háború lehet, és elhúzódhat, akkor ha ez tényleg így marad, és tényleg ez lesz a háttérben, akkor és tényleg ez indokolja ezeket az eladásokat, akkor ez nem fog szárnyra kapni belátható időn belül. Előfordul. Ebből az lehet csak a tényleg kiút, és azért mondtam, hogy ez indokolhatja azt, hogy a alap PlayStation-nek kurvára le kell törni az árát, hogy alkalmasint még a negyedmilliós PSVR 2-vel együtt se kerüljön olyan egetrengetően sokba egy ilyen cucc. Mert ha most meg akarnád venni mind a kettőt egyben játék nélkül, az 500 000 forint. Azért az kurva sok. Sőt, lehet, hogy annyiba bele se férsz. Ja, hát ami még esetleg hosszú távú terv lehet, hogy azért foglalkoznak ennyit a VR piacon, mert egyébként az előrejelzések szerint el fog ez indulni, csak nem most, tehát sokkal később, mint ahogy sokan becsülték, hogy mikor, úgyhogy erre még várni kell, és nyilván ezt majd egy csomó mindenbe lehet integrálni, tehát jobb úgy ott lenni a piacon, amikor elkezd működni, hogy már voltak meglévő eszközeid, kiépítetted a támogatási hátteret, meg egy csomó minden. Értem. Tehát gondold el mondjuk, hogy jön a PSVR 3, ami vezeték nélküli lesz, és Bravia TV-kkel működik, nem kell hozzá PlayStation. Mondjuk ez egy szép jövőkép lenne. Ugye, szinte utópia. Már ugye az újabb Bráviákban vannak ilyen koprocesszorok, amik képjavítása minden szíra szarabb dolgoznak. Ha az Oculusból indulunk ki, amiben gyakorlatilag ugye, hogyha számítógép nélkül használod, akkor egy mobil chipset van, és nyilván nem ugyanazt a minőséget adja, de valamit a eladások alapján úgy látszik, az embereket nem érdekli. Uh-huh. Ez megoldható lenne ott is. Tehát, hogy így a saját ökoszisztémájukba ezt jobban beépítik. Meglátjuk, mi fog történni, de hogy számítsatok arra, hogy ez történt most a VR házatáján, viszont nem csak a VR-től fogunk eltávolodni, hanem a Sony-tól is. Ráfordulunk a Microsoftra, azon belül is az Xboxra. Kezded? Nem, ide ezeknek a híreknek a nagy részét most teszetted össze, úgyhogy légy szíves. Ja, jó, oké, a harmadiknál fogsz becsatlakozni, azt tudom, hogy ott akarsz fröcsögni. Jó, kezdem. Ismersz. Kezdjük egy pozitívval. Rekordot döntött az Xbox Game Pass felhasználókban. Nem Game Pass. Mi? Nem Game Pass, nincs egy Game Pass felhasználó, tudjuk mennyi Game Pass. Ez nem ez a aktív Xbox felhasználó. Ezek nem az Xbox felhasználók, ez a Game Pass-e. Ez ha nem az lenne, akkor ezeket nem találták volna oda. Nem. Nem. 36 millió Game Pass felhasználó van, nem 120 millió. Balázsnak ellenőriznie kell a hírt, amit pont jókor csinál meg így élőben, hogy lássa, hogy igazam volt. Én olvastam ezt a hírt, azért tudom. Monthly active user for Xbox, nem pedig Game Pass. De akkor abban hogy számolt ebből a League of Legends-et meg a többi? Hát valószínűleg azért, mert ugye most a Microsoftos akunta, bár én azt úgy emlékszem, hogy a Game Pass-hez volt kötve, de ugye megkapod az összes champion-t, meg a múltkor jelentették be még a nyáron. De akkor az hogy működik itt? Mert nálam az volt, hogy a 120 millióra nőtt a havi felhasználó száma. Az aktív Xbox felhasználók száma. De hogyan mehetett az fel, hogyha, mint kiderült, ezt a számot a League of Legends meg a Valorant húzta fel? De az meg nincs Xboxon. Akkor ez hogy a faszomba lehetett? Azért, mert Xbox akuntot létre tudsz hozni PC-n, és azzal használod a PC-s Game Pass-t. Érted? De akkor ez... Valószínűleg beregisztrálták Microsoft akuntnak, és akkor úgy vették, hogy akkor az is oda tartozik. Érted? De akkor ez átértés nem azt jelenti, hogy ezek egy Game Pass számok? Nem Game Pass számok, mert nem, attól nem kell előfizetned Game Pass-re, hogy Microsoft akuntot legyen. Tehát Microsoft akuntot regisztrál valaki azért, hogy lolozzon, vagy valorantozzon? Figyelj, nekem is van regisztrált Xboxos akuntom, és nem vagyok Game Pass előfizető PC-n. Voltam. Világos. Tehát attól az még aktív az a... Mert nekem is elindul az összes alkalommal az Xbox applikáció, csak a Game Pass-t nem használom. Ez nekem kurva fura. Azért vagyok ebben viszonylag biztos, mert ugye meséltem, hogy az Activision Blizzard felvásárlásnál ugye megy a szartobálás, és ott ugye azzal példálozott a Micro, akkor egy másik számot említettek, akkor a Game Pass felhasználó számokat említették, hogy az ugye kevesebb, mint a PlayStation Plus előfizető. De ez azért fura, mert itt vagy az Xbox Game Pass nyújt, ért el új magasságot azzal, hogy a partnership létrejött a Riot Games-szel. Igen, lehet, hogy azok a számok is megnőttek. De hogy alapvetően az csak egy részhalmaza ugye az összes felhasználónak. Á, Istenem. Jó, akkor itt úgy néz ki, hogy én nagyon lelkes voltam, hogy itt valami történt. Nincs. De szerintem nagyon szeretné, ha lenne 120 millió Game Pass előfizető a Microsoft, de azért ott még nem tartunk. Jó. Akkor itt elegánsan átléptem valami részleten. Egy havi aktív Game Pass felhasználók száma érte a 120 milliót. Biztos ez? Nem. A hír alapján nem. Ott van, hogy az Xbox... tényleg itt volt valahol lejjebb ez. Az Xbox monthly active user száma érte a 120 milliót, és egyébként új magasságban vannak a Game Pass, számok is, de az nem a 120 millió. Meg az PC-n, ugye, amit mondtál, van ez a Riot-os együttműködés, hogyha regisztrálod az akkontodat, akkor League of Legends-ben azt hiszem kinyitja az összes hőst, Valorant-ban meg talán szint úgy, valami ilyesmi. Vagy fegyvereket ad, vagy valami ilyesmi. Jó, akkor ezen ugorjunk is át, mert akkor ezek szerint ez egy ilyen hát ez egy nagyon szép szám, de valószínűleg ebben benne vannak a xCloud felhasználók, meg az összes többi ilyesmi, tudod, ezek ilyen sok halmazból áll össze. Mert hogyha kiszámolod, 120 millió, mennyi negyedennyi Xbox van most kint? 25-26 milliónál állnak a Series konzolok, és talán az előző generációban meg 60 millió ment el? Valahogy így. Tehát még... Azzal se adódik, aztán nyilván itt jönnek még hozzá ugye a PC számok, meg egyéb. Egyébként ez szép, tehát, hogy örülni kell. De nincsen mögött semmiféle tartalom ezek szerint, hanem a Game Pass lenne érdekes, hogy hol tart, nem az, hogy kimaradt véletlenül bejelentkezve az Xbox accountjába. Aha. Jó, most leegyszerűsítettem a képletet, csak na mindegy. Pedig már kezdtem volna örülni, van végre egy pozitív hír a Xbox száz után. Van egy csomó regisztrált ügyfelük. Látod? Majd adáson kívül elmondom, hogy mit szoptam a Microsoft 365 szolgáltatásra, bazd meg. Ja, az O365-tel? Uh-huh. Az jó. Ugye erről volt is szó, egyébként, lehet, hogy itt fogunk róla beszélni. Nem, majd itt. Hogy a cloud-dal most éppen hogy áll a Micro. Hmm. Ami engem egyébként meglepett, de mindegy. Beszéljünk a Halo-ról. Ó, bazd meg! Tegnap... Ó, igen. Igen. A videójátékiparban általában a pletykák igazak, tehát 10 pletykából 8, de inkább 9 általában igaz szokott lenni. És ezért mondtam a podcast elején, hogy visszahallgattam az előző reflektort, és amit ott mondtunk, ott fejtegettük a 343-t érintő pletykákat. Hát úgy néz ki, hogy valószínűleg igaz. Ugye ott volt szó arról, hogy a kiugrott fejlesztők beszélnek olyanokat, hogy... Phil Fury, köszi szépen. Tehát ott volt szó arról, hogy milyen mozgolódások vannak, hogy a 343-t vissza fogják minősíteni ugye franchise koordinátorra, hogy menesztik a vezetőket, hogy megszűnik a Story DLC. Meg ilyen dolgot voltak ezek így pletykálva. Na. Egy harmadát küldték el a 343-nek, ha jól tudom. Igen. Meg volt, aki ment magától. Igen. Na. Eltelt 2 hét, és úgy néz ki, hogy ezekből a akkor még pletykákból egész sok minden kezd körvonalazódni, és úgy néz ki, hogy ez bejön. Következő történt, kiment egy survey, egy ilyen felmérés, kérdőív, amit van egy ilyen Xbox Research program, ez egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen inner circle a Xbox táboron belül, és őket igazából néha ki szokták kérni a véleményüket, és szegről végről én is benne vagyok, én Forzával kapcsolatban szoktam olyan dolgokat kapni, aztán le is iratkoztam róla, vagy ahhoz is lustan voltam, nem tudom, de szoktam szarni. Hány pajta térképet vettél? Ha ezt nem tudják monitorozni, akkor hagyjuk a faszba az egészet. Te vagy a pajtást. Ez az én poénom volt korábbról. Igen? Csak visszaöklendezted. Szerintem akkor sem. Nem figyelek rád oda, úgyhogy nem tudom, hogy idéztem volna fel. Na mindegy. A lényeg az, hogy gyakorlatilag olyan kérdések voltak ebben a kérdőívben, hogy egyébként úgy nagyjából úgy érdekel-e még valakit az Infinite. Azt hiszem konkrétan az első kérdés az volt, hogy játszol-e még vele, vagy befejezted-e valami ilyesmi. Tehát volt egy ilyen és ehhez hasonló jellegű kérdések voltak, és úgy így eléggé úgy voltak megfogalmazva a kérdések, hogy így a... Érdekel ez még bárkit. Igen, úgyhogy ebből arra következtettek nagyon sokan, vagy hát egy többen, hogy valószínűleg ez a kérdés azért fogalmazódott meg az Xboxban, mert most már azért úgy játszanak a gondolattal, hogy ezt az egész Infinite dolgot úgy el kéne engedni a picsába. És hát ezt így szegről végről hozzá, meg is szegezték ezt a kérdést kedvenc Phil-ünknek, hogy na most akkor mégis mi van. És Phil főleg a két héttel ezelőtti pletykák fényében igen érdekes kijelentést tett. Ő ugyanis azt mondta, hogy hát így nem akarják ám ráhúzni a 343-ra a vizes lepedőt, mert ők továbbra is nagyon fontosak, sőt, ő azt mondta, hogy kritikus fontosságú a 343 a Halo jövője szempontjából, tehát ők nem lesznek kirúgva, meg nem lesz leszámolva velük. Azt nem mondta, hogy fognak-e fejleszteni még a jövőben Halo-t, de azt mondta, hogy ők nagyon fontosak a franchise szempontjából. Na most ezek a fogalmazás technikai apró kis nüanszok azért érdekesek, ugye két héttel ezelőtt, amit mondtunk, hogy fog-e még fejleszteni a 343 Halo-t? Hát egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon nem. Hát max ilyen support szinten. Bár ugye abban se tud erősek így az elmúlt pár évből kiindulva. Igen. És itt jön be a képbe az, hogy kedvenc Jason Schreierünk kicsit rárepült a témára, ugye a Bloombergtől, és úgy néz ki, hogy most már ő is lehozta értesülésként, hogy valóban kinyírták a Story DLC-t. Ugye így, hogy Story DLC szerintem így nem nevezték soha, hanem úgy volt, hogy ez egy live service játék, amivel, hogy is mondták, hogy ők nem terveznek több számozott Halo-t, hanem majd ehhez jön folyamatosan a tartalom? Valami ilyesmi volt. Mondjuk azt soha lebották, hogy a kampányhoz is jönne bármi, vagy nem tudom, én nem emlékszem. Tehát így nem mondták. De most nagyon úgy néz ki, hogy a kampányt azt így felejtsétek el. Tehát ott, ahol az úgy befejeződött, akkor azt úgy osszátok be a következő Halo-ig. Van ez a mondás, tudod, hogy ember tervez, Isten végez, de azért nagyon durva, hogy ehhez azért nem kellett az isteni közbeavatkozás. Hogy ez így fogadáljon. Tudták jobbaszni maguktól is. Tehát ez, amit pletykaként mondtak, hogy a multira fognak fókuszálni, és a sztori orientált bővítményeket ezt így el fogják engedni, de úgy néz ki, ez beigazolódott. Uh-huh. Schreier beszámolójából az is kiderült továbbá, hogy valóban egy nagyon alapos újraszervezés fog bekövetkezni a 343-nél. Ennél konkrétabbat nem mondott. Én azt olvastam, hogy van egy másik, ilyen kisegítő stúdióként funkcionáltak, ők is a Micro alatt vannak, és a Halo munkáidataiba besegítettek többször is, és hogy ők veszik át majd. Ezt már egyszer lejátszották, nem? Amikor ugye volt a Bungie, és a 343 segített be, akkor elment a Bungie, akkor a 343 átvette, és megint egy másik csapatról. Ja, amikor az A vonal után átjött a B vonal, és a B vonal után a C vonal? Úgy tűnik. Hát nem tudom, legutóbbi B vonalas stafétabot átadás nem sikerült a legjobban. Ja. Na de, a változás a vezetésben, ez volt a másik, amiről a beszámoló szól. Hát ez is benne volt a pletykákban, ugye, hogy a teljes felső vezetésben kurva nagy söprés van. Hát már volt, aki lelépett, ugye arról tudunk. Nem is egy, nem is kettő. Pontosan, tehát ott már azért hallottunk arról, hogy a mostani vezető, az úr, nem tudom most pontosan kicsoda, de az átment az Xboxhoz effektív, a 343-ből. De marketinghez, vagy valami olyasmihez. Továbbá szó van arról, hogy további elbocsátások várhatók a 343-nél. Ez külön jó pofa abban a megközelítésben, hogy Phil mondott, hogy kritikus fontosságú a 343 ugye a Halo jövője szempontjából, de azért még ki fogunk onnan rúgni embereket. Tehát én szinte 100%-ra veszem ez alapján, ott fejlesztés a jövőben nem lesz. Vagy legalábbis érdemi biztos nem. És szintén a másik, amiről beszéltünk, tehát pont ott latolgattad te az előző reflektorban, hogy a Sleep Space Engine kifejezetten a Halo Infinite-hoz készítettek, hogy az majd a stúdió berkein belül fog majd vándorolni. Ez is kapott egy ilyen, hát szegről végről megerősítést, hogy ezt tényleg kukázni fogják, legalábbis Halo léptékkel, és Unreal Engine 5-re fognak átállni. Amit már szerintem régen meg kellett volna tenni. Igen. Tehát nem is értem, hogy pedig valami embertelen mennyiségű pénzt beletoltak ebbe, hogy ez a engine létrejöjjön, mert ugye az volt a hosszú távú terv, hogy akkor majd ez alá készül minden, de hát olyan visszajelzések jöttek, hogy állítólag egy nagy rakás szar az egész, tehát hogy bármit belefejleszteni, azt mondták, hogy azok a dolgok, amiket kér a közönség, hogy legyenek benne a játékba, azok már kész vannak, csak nem lehet normálisan integrálni az engine-be. ennek kurva durranásnak kellett volna lennie. Tehát ha megnézed, hogy milyen léptékben készült a Halo Infinite, saját engine, open world, live service, tehát ennek egy, a Halo franchise-nak egy abszolút új mérföldkövének kellett volna lennie. Hát valami szinten nem az lett. Nem is új fejezetnek, új kötetnek kellett volna lennie a Halo-ban. Hát így nem jött össze. Na mindegy, Season 3 elvileg, meglepek, most tartunk még csak a Season 3-nál? Hát mert ezt tologatták, ugye nem tudták időben kiadni azt hiszem, hogy az első, nem, a második szezonnal csúsztak ugye elég sokat. Úgyhogy március 7-e elvileg a Season 3, új páncél, 3 új map, 2 új multiplayer mód, úgyhogy valószínűleg majd ez lesz. De hát úgy néz ki, hogy vessétek össze a két héttel ezelőtti reflektorban, ami elhangzott ebben a blogban, timestampelve van minden, nézzétek meg, meglepően sok minden bejött ebből a pletykából. Egy dolog volt még, amit itt látom, nem írtál föl, ezt lehet, hogy később tették hozzá, hogy elvileg a Project Tatanka, ami ugye elvileg a Battle Royale mód, most azt így fogják, és így átportolják Unreal Engine-re, és állítólag azokon az alapokon fogják már az új Halo-t fejleszteni. Tehát, hogy az Infinite-ot azt így elengedték. És most már mindenhonnan az a pegyka jön, hogy új Halo-t fognak fejleszteni teljesen az alapok. Tehát úgy alapoktól, hogy a Tatankát így, ami abból így sikerült, azt így oda átviszik, és akkor a köré felhúznak egy új Halo-t. Jó kis Tatanka. Jó Tatanka. De annak is ki kellett volna már jönnie, tehát pont most adják ki, meg amikor... Meg a Forge-nak, meg a Coop-nak, meg kurva sok mindennek ki kellett volna jönnie. Ezeknek, aki nem tudja, hogy a Tatanka az a Halo Battle Royale játéknak a kódneve, és őszintén szólva egyébként a legtöbb Battle Royale játéknak nem az lenne a sarokpontja, vagy legalábbis az alapvetés, hogy sokan játszanak vele. Tehát ennek már régen kint kéne lennie lassan, mert tényleg a fejlesztők rokonai nem hélóznak. Nem tudom. Én azt nem tudom, hogy most tényleg nem lehetett volna odaadni ezt, hogy van annyi stúdiója most már Microsoftnak, meg lesz még több. Tehát most, hogyha végbe megy az Activision Blizzard felvásárlás, ami ugye húzódozik, meg vannak fennakadások, de azért szerintem végig fog menni, oda kerül annyi FPS-re specializált stúdió, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, egyiknek nem tudnák odaadni a Halo-t, így, hogy figyelj, csináld meg olyanra, mint a COD. Hagyjuk a kampányt a picsába, úgyse játszik vele senki, meg úgyse tudjátok normálisan összerakni, rakjátok bele egy jó multit, basszátok tele ilyen season pass-szel, meg ilyenekkel, és akkor az úgy menjen, legalább ennyi. Vagy nem tudom. Hát figyelj, ha már fennakadásokról beszélünk, akkor viszont átadnám neked a szót. Ja. Gyerekek, ez kemény lesz. Reseterán jött ez le egy olyan leakertől, aki viszonylag megbízható, mert már pontosan meg tud tippelni egy jó pár dolgot. Mégpedig az, és ezt szerintem nem lesz olyan marha nagy meglepetés, itt két játékról beszélt, két csúszásról beszélt, kvázi. Az egyik az a Microhoz köthető, félig meddig a másik is egyébként, a Starfieldről van szó, hogy a Micro most egy picit szarban van, mert hogy nem úgy teljesített a cloud részleg, tehát itt egész konkrétan az Azure-ról beszélnek, ahogy kellett volna neki, és ezt most így az Xbox-ból próbálnak visszapótolni azokat az összegeket, és hogy emiatt két eshetőség lehet a Starfield-del kapcsolatban. Az egyik az, hogy a játék most kurva szarul áll, mármint olyan szempontból, hogy bugos, mint a rettenet. Ez nagyjából mindenki számára világos volt már a játék bemutatóból is, de azóta ugye többször beszéltünk róla, hogy nyilván a Bethesdánál mindig voltak problémák ugye a fejlesztések körül, tehát viszont ugye el is tolták, ugye már rég meg kellett volna jelennie tavaly, és hogy ennek ellenére szarul áll, úgyhogy most vagy az lesz, hogy kiadják ilyen június környékén, szar állapotban, atombagosan, vagy pedig eltolják az év végére a megjelenését. Ami még nem feltétlenül jelenti azt, hogy addigra meg tudják javítani ezeket a problémákat, de... Szintén a két héttel ezelőtti podcastünkben beszéltünk erről, ott már pletykálták a Starfieldnek a csúszását, és ott ezek még nem jöttek be. Ott még nem volt szó az Azure szerveres hírről. Hát azt... Az inkább ilyen üzleti. Tehát, hogy az, hogy most ez az okokozat, az hogy néz ki, az teljesen mindegy ilyen szempontból. Bár nem igazán értem, hogy Például, hogyha most így hirtelen kizúznák a Starfieldet, az milyen fajta bevétel növekedést idézne elő a Microsoftnál, mert Game Pass-be fog menni. Szerintem aztán cáfoljatok meg, de én nem látom azt, hogy a Starfield miatt tömegesen kezdenének az emberek Game Pass-re előfizetni. Van még egy ilyen iparági hír, ezt sasától hallottam, neked már meséltem, hogy állítólag azért csúszik a Starfield ennyit, mert olyan tömeges visszajelzés jött arra, hogy kurva szarul néz ki a gameplay a játékban, hogy nem nevezték meg a stúdiót, de állítólag valaki a Xbox házatáján belülről át lett rakva a Bethesdához, hogy dolgozza újra a teljes gameplayt normálisra. Ez indokolhat egyébként egy beláthatatlan mértékű csúszást, és indokolhatja azt, hogy miért nincsen dátum. Apropó, figyelj már, a Developer Direct után sor került végül is arra a Bethesda standalone konferenciára, vagy showreelre, amit mondtak, hogy a Starfield kapni fog? Hát azt mondták, hogy nem rögtön utána lesz, majd a következő ilyen Developer Direct, az csak a Starfieldről fog szólni. Ennyit mondtak. Ja, jó, majd augusztusban. De te nézted a Developer Directet, én nem bírtam végignézni. Olyan volt, ami erre számítani lehet. Igen? Jó. Forza az faszán néz ki. Jó. Az nagyon tetszik. Na de, oké, ennyit a Starfieldről, de azért a Diablóról is van valami. Igen, ott pedig azt mondták, hogy állítólag van egy június 6-ai megjelenési dátum, ami így kering, de hogy az is szar állapotban van, úgyhogy valószínűleg csúszni fog. El tudom képzelni. Miért mehet összelapátolni egy Diablót? Mondtam egyébként, ez a mai reflektor, ez negatív lesz. Mit tudott olyan ügyesen összelapátolni a Blizzard mondjuk az elmúlt 5 évben? Tudsz mondani bármit, ami mondjuk időre kész volt, és nem felháborodások közepette jelent meg? Az emberek mindig duzzognak, de a Diablo 2-t is szerekted, ez kurva jó lett. A Diablo nem is ők csinálták. Nem, de a Diablo Immortált azt szeretik. Azt nem is értem. Jó, te nem szereted, hogy héter vagy, utárod a Blizzardot. De én mondtam, hogy annak én igazából a monetizációs megoldásaival nem vagyok kibékülve. Téged nem lehet boldoggá tenni. Dehogy nem. De mondjuk nem ezekkel a hírekkel. Vagy ezekkel sem. Figyelj. Mondjuk erre volt egy érdekes felvetésed, hogy ha is amennyiben átmegy ugye az Activision Blizzard felvásárás, bekülül rögtön a Diablo 4 a Game Pass-be. Én nem tudom képzelni, hogy nagyon sok minden egyébként azért húzódik halaszt. Na mi van, mi esett le? Mi van, ha egyébként ugyanabból a megfontolásból nem adják ki ezeket a játékokat Game Pass-be, amiért a Sony nem villantott semmilyen fontosabb megjelenést, és amiért mondjuk így konteóztunk jobbra-balra ezzel azzal. Mi van akkor, ha nem akarnak alapot adni arra, hogy a Micro AAA játékait non-stop betolja a Game Pass-be, nehogy alapot szolgáltasson arra, hogy a Call of Duty is ott lesz? Elképzelhetőnek tartom, bár ugye ez már a felvásárlás után lenne. Azt lehetséges, hogy mondjuk olyan praktikus okok miatt tolják mondjuk a Diablo megjelenését, hogyha megjelenik a Diablo 4 mondjuk mit tudom én, májusban, júniusban, tök mindegy, most már tudjuk, hogy nem fog lezárulni időben a felvásárlás. Tehát még bőven fognak tárgyalgatni erről arról, és mondjuk kijön a Diablo 4, és mondjuk elmegy belőle, hasra ütök, mit tudom én, 30 millió. Akkor az ugye okot adhat arra, hogy tehát támadási felületet adhat. Simán megtörténhet, hogy emiatt mindent a felvásárlás lezárás utánra tolnak. Aha. A Blizzardnak kvázi mindegy. Ők leszarják. Persze. Jó, vonulunk tovább, vannak még azért itt érdekes hírek. Warhammer 40.000 Dark Tide, a méltán híres, hírhet Dark Tide. Emlékeztek? Az az a játék, amit úgy jelentettek be, hogy Xbox Series X, és akkor ott majd menni fog minden, és majd jön PC-re is, persze. Hát az a Game Pass-nek az egyik húzó címe volt. Mm. Most ebből ugye az lett, hogy időközben bejelentették, hogy ja, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy PC-re, és majd valamikor majd Xbox-ra. Na most ott tartunk, hogy ugye megjelent a Dark Tide, és olyan, megmondom őszintén, követed ennek a játéknak az élet útját? Én olyan szinten igen, hogy követek jó pár Warhammer ös videóst, és elég sokukat megkeresték, hogy promotálják ezt a játékot. Azért is lepődtem meg ezen a híren, mert hogy onnan, jó, nyilván az kicsit ilyen torzított képet adott, mert ott egyébként a legtöbben szerették a játékot. Jó, nyilván, hogyha fizetnek érte, tehát fizetett hirdetésben nem azt fogod mondani, hogy kurva szar a játék, de hogy így, ahogy így leírták, nekem az jött le, hogy egyébként úgy szeretik az emberek. Uh-huh. Nem játszottam vele, nekem nincs ugye erős PC-m, tehát így elengedtem a Dark Tide-ot, uh-huh. De az, nekem azért volt ez ilyen fura. Aha. Jó, a lényeg az, hogy az a visszajelzés jött, hogy általában rettentően sok a probléma a Dark Tide-dal. Tehát egy párat kiszedtem ide, tehát hogy a craft rendszer nem működik, egy apróság, tudod. Uh-huh. Meg a jutalomrendszerrel van probléma, természetesen bugos, mint a rettenet. És ezt is szépen egyébként listázták, hogy most gyakorlatilag az van, hogy a teljes fejlesztő csapat, annyian visszajelzés jött be, hogy általában a komplett fejlesztő csapat most konkrétan bugfixel és patchel. És dolgoznak, mint az őrültek, tehát konkrétan azt mondták, hogy azok az update-ek, amik egyébként a játékot bővítenék tervszerűen, azt így felejtsék el mindenki, most megáll, most gőzerővel javítják a most meglevő, kint lévő dolgot. Olyannyira így vannak ezzel, hogy a roadmap-et is baszhatjátok, tehát semmit nem fogtok tudni arról, hogy a jövőben mivel fog bővülni a Dark Tide, mert nem tudják megmondani, hogy mikor tudnak egyáltalán erre ráfeküdni, olyan állapotban van a cucc. A kozmetikai cuccok, amiket fel tudtok venni, ugye kóban tudtok játszani, és mindenfélet magatokra tudtok aggatni, de ezeknek a frissítése per beépítése is bizonytalan ideig szünetel. Uh-huh. A prémium elemek teljesen elhalasztva, bizonytalan, és amiről már abszolút nincsen szó, amikor jön ez a játék Xboxra. Lehet, hogy majd egyszerre a PlayStation-os verzióval. Egyébként ezt így most, ahogy így végigmondtad, bármennyire is én azt gondoltam, hogy ennek negatív hangvétele van, nálam ez pont azt sugallja, hogy ellentétben mondjuk egy Electronic Arts-szal, vagy akár egy Activision Blizzard-dal, itt azt látom, hogy megpróbálják rendbe rakni a játékot, mivel telibasszák Season Pass-szel, meg kozmetikai baromságokkal, tehát hogy talán minthogyha úgy tűnne, hogy nem az a prioritás, hogy ezek a cuccok menjenek úgy is, hogy a játék egyébként meg szar állapotban van, hanem akkor rendbe hozzuk az egészet, azt majd utána kaptok új szezont, meg hasonló dolgokat, talán nekem így nincs annyira lehúzás szaga. Neked ebből az jön ki, hogy ez a csapat elkötelezett a minőség mellett? Hát az, hogyha azt kommunikálják, hogy a mindenféle fiszenfaszon bizbaszok, meg mikro, tehát főleg a mikrotranszakciós dolgok, meg season pass, meg ezeknek a folyamatos tolása helyett inkább bugfixelnek, az nálam pozitív. Hát ha az egész csapatot bugfixre kell ráállítani, úgy egyébként ez a játék kurva sokáig készült, és úgy, hogy a célplatformok felére nem is jelent meg, én nem tudom. Hát figyelj, de szerintem nem ennyire szörnyű a helyzet. Most megnézem Metán, hogy hogy áll ez a játék. De pont most mondtad, hogy az a kritika egyébként jócskán meg volt támogatva anyagiakkal. Nyilván, de a user score-t akkor is lehet látni. Azt mondja, Dark Tide, ugye? Uh-huh. K betű. Tudom, hogy így jelz. Úgy letermettél, hogy... Hát figyelj, 74 ponton áll. Mondjuk a user rating az 4,8. Oké, akkor lehet, hogy mégiscsak kurva szar a játék. Jó. Akkor van mit javítani. Na, hát ebben így benne lesznek. Szerintem egyébként azért vannak ezek egy eltüntetve. A teljes csapatnak az meg bugfixelnie kell. Most volt szerencsém belenézni egy játéknak a fejlesztésébe, nem fogom nevesíteni a projektet, de hát ott azért, hogy lehet találkozni olyan mértékű inkompetenciával, az meg ugye nem hittem volna, hogy ilyenek léteznek az iparon belül. Itt inkább az a fura, hogy amennyire én emlékszem, ugye ezt ugyanaz a csapat csinálta ki a Vermintide-okat, nem? Mert a gameplay is nagyjából ugyanaz. A gameplay ugyanaz, de szerintem ugyanazt csinálta, de nem vagyok benne biztos. És azok azért viszonylag jól össze voltak rakva. De a Vermintide itt, az ki van adva Xboxra? Tehát nem tudom, hogy mi az, ami így őrület. Ja, de várjál már, pár hónapja beszéltünk erről, egy játékfejlesztő mondta, hogy nem lehet számon kérni egy játékfejlesztőn ilyeneket, mert hogyha letette az asztalra egy játékot, uh-huh. és legközelebb gyárt egy ugyanolyan játékot, ami ugyanolyan nézőpontú, ugyanolyan settingű nagyrészt, és ugyanolyan működik, nem lehet azt várni, hogy neki legyen rutinja az adott dologban. Hát miért feltételezünk ilyen dolgokat? És ezt halál komolyan rezenéstel szemben leírták. Nem is elmondta, leírta. Hát figyelj. Figyelj, nem várhatod el, hogy egy játékfejlesztőnek bármiféle rutinja legyen. Ezt játékfejlesztő konkrétan elmondták, valamelyik reflektorban benne van, nézzetek utána. Úgyhogy... Mert te elhiszed, amit abban a műsorban mondanak. Úgyhogy figyeljetek, igazából a Dark Tide nem rosszul sikerült, hanem ilyennek kell lenni. Itt még ugye a settingsbe is, vagy a settingbe is ugye a játék, a Vermintide meg a Dark Tide, ugye nem csak nevében, hanem ugye az univerzum, jó, tudom, hogy a klasszikus Warhammer meg a Warhammer 40 000 az nem ugyanaz. De azért mégiscsak közelebb áll egymáshoz a kettő. De ez nem is ég és föld a kettő. Igen. Igen. Tehát... Úgyhogy az engine ugyanaz maradt, a játékmenet ugyanaz maradt igazából. Jó, nem számszeríjjal mész, hanem bolterrel, de... Meg nem karddal suhintasz, hanem a recés útasszal. Még ez se feltétlenül igaz, mert mondjuk a mind a kettőben van kalapács, csak az egyiken cikáznak. Persze, a textúrákat kicsit át kell dolgozni, itt az animációkon dolgozni, a környezetet kicsit át kell alakítani. Én végig tartom, mit szaroznak egy hétvégi alatt, azt lehet hozni. Igen, nem volt elég ambiciózus. Na, úgyhogy... Beszélj nekem a Forzáról. Jó, ez egy nagyon rövid rész lesz. A Forza Motorsporttal kapcsolatban lezajlott egy Q&A, és ott rákérdeztek arra, hogy milyen teljesítmény várható a konzolokon, és a fejlesztők válaszoltak. Xbox Series X-en 4K 60 FPS, Series S-en 1080p 60 FPS. A 4K-ról nem tudjuk, hogy skálázott vagy natív. Én bízom az utóbbiben. Utóbbiban. Nem is látod a különbséget. Hát én nem. Egyébként meg... A globális megvilágítás az ray tracinget fog használni, úgyhogy kizárt dolognak tartom a natív 4K-t. Biztos a natív 4K lesz, a Forza kurva jó az. Nem, mint hogyha egyébként számítana. Nekem fontos. Jól néz ki, azt egyébként már az előzetes videókon is láttuk. Hogy az, azért engem azért meglepett, hogy ilyen kurva egy különbség lesz az X meg az S között. Hmm. Tehát azt hittem, hogy azért az S-ből azért kihoznak egy 1440-et. Na, megnézed, a legtöbb játék nem tudja az 1440-60-at. Én ezen is meglepődtem, hogy ha ugyanúgy fog raytrace-elni S-en, mint X-en, akkor a 1080p 60 is. Ja, úgy igen. Úgy igen. Ha kivették volna mondjuk ezt a részét, akkor lehet, hogy tudtak volna felbontásba felmenni. Mondta, engem egyébként ez annyira nem izgat. Tehát legyen meg a 60 képkocka, ahol van lehetőség, hogy ez beállítható legyen, tehát teljesítménymód a legtöbb játéknál ugye most már szokott lenni, még azt szoktam használni, igen, általában dinamikusan skálázza a felbontást, de szerintem már régóta túlhaladtunk azon, amikor olyan lényegi különbségek jöttek ki mondjuk a felbontásban, hogy mondjuk az egyik kurva szarul nézett ki, a másik meg kurva jól, tehát hogy azért nem itt tartunk. Én már feladtam ezeket a sáncokat egyébként, hogy így azt várom, hogy natív 4K, mert nem tudom, mert tudom, hogy így, érted, a Xbox 360-an se tudtam, miért várjam el a Series X-től. Ennyi. És te mit vársz egyáltalán a Forzától? Szerintem... Azon kívül, hogy jól fog kinézni. Kurva jól fog kinézni, meg lesz benne 500 autó, meg kurva jól néz ki a koszolódásra. Tényleg szép, szépnek tűnik az a játék. Jó, de ez szép, oké. Okay. És? Nekem ennyi. Neked ilyen állóképeket kéne nézegetni, szoktam. Az is szép. Szoktam. De figyelj, szerintem nagyon jó, meg ezek mindig ezek benchmark játékok voltak, tehát szerintem ez lesz az első játék, amely meg fogja mutatni, hogy mit tud a Series X. Ezt várom tőle, hogy lássam azt, hogy mit tud a Series X 12 teraflopszal, amit úgy mondtak, hogy fú, 12 teraflopsz. A Forza úgy néz ki, hogy tudni fogja, és tegyük hozzá, hogy úgy néz ki 2023-ban is, a Forza lesz az egyetlen, ami ezt meg fogja tudni mutatni az eddig bejelentett játékok közül. Mármint, hogy oké. Okay. Hát most láttam egy képet, hogy Game Pass-ben mik azok a játékok, amiért valami ilyesmi volt az Xbox oldalára feltéve, hogy miért éri meg idén is Game Pass előfizetőnek lenni. Mm-hmm. Ez alapján a Forza az egyetlen. A Starfield nem fogja. Hát megjelenik idén. Az a Lovecraftos oldal nézetes puzzle-lószar, ez a Mystery Case of Mr. Fox, vagy igen, tudom, melyikre beszélsz. Az kurva jó játék lesz, de hát az meg elmegy egy Switch-en. Tehát hát igen, én kíváncsi vagyok rá, hogy ez mit fog tudni. Tényleg nevetséges, ez az egyetlen játék, ami idén tényleg izgalomban tart az Xbox belső címek közül. Nem érzed egyébként azt, hogy amikor a motorsportok elmentek ebbe a benchmarking irányba, ugye azt hiszem a Hétnél volt az például, hogy nagyon-nagyon mondták, hogy van X-en 4K és izé, és kihozták, és hát tényleg az... jól nézett ki, de mint játék egyébként nem volt valami jó. Nem, ott eléggé durva dolgok voltak egyébként, ott volt, igen, mondtál a Van X-es átállásot, ott nagyon kurva komoly textúra problémák voltak a Premiere környékén. Mindegy, én ezt elengedem magam mellett, de én ezt várom. Hmm. Szerintem ez jó lesz. Még egy Xbox vonatkozású rövid hír, amit nem szeretném nagyon leragadni. Itt csak izeki, hogy reagálnék itt, ugye kérdeztétek, hogy milyen lett a GT7, és mondta valaki 2,1 ponton áll Metacritiken. Az egyébként nem a játékot minősíti, hanem megint a monetizációt, mert mindenki azért pontozza le a fenébe, mert ugye meglépték azt, hogy a in-game currency-ből megvásárolható autóknak az árát feltolták az egekbe, hogy arra felé tereljenek, hogy vedd meg rendes pénzért. Azóta ezen módosítottak. Tehát lejjebb vitték azokat az árakat. Nem. Viszonylag gyorsan reagáltak rá. Ettől függetlenül nem védeni akarom őket, mert ez megint a, tipikusan az a monetizációs lépés volt, hogy kapjátok be. De ja, ott azt azért pontozták le. Ez olyan, mint amikor az olaszok lepontozzák a játékokat, mert nincs benne olasz nyelv. Nem is tudom, melyik játéknál volt ez. Azt hiszem a Dying Light 2-nél volt szerintem. Lehet. Ja, ezzel kapcsolatban egyébként a hír, igen, ezt írtam fel, csak aztán nem volt róla mit beszélni, hogy képzeld el, hogy mérföldkőzért a Dying Light franchise, azt hiszem, ami 23 milliónál tart. Vagy 30 milliónál, valahogy így, de valami kurva nagy számot értek el. A kiegészítő meg a két teljes. A franchise. A franchise. A franchise. Szép. Brutális nagy siker. Úgyhogy szép, tényleg szép volt. Jó, egy nagyon-nagyon rövid hír, aztán megyünk tovább szépen. Csak hogy számítsatok rá, van egy friss hír. Mi van? Számít. Én látom a hírt, és így számítsatok rá, hogy oké. Okay. Hogy ennek lehetnek hullámai egyébként más piacokra is. Az Xbox konzolok Japánban 10%-ot drágultak. Most itt vannak konkrét értékek egyébként, hogy 54.978 yenről 59.978, tök mindegy, a 10% a lényeg, és azért azt tapasztaltuk, hogyha valahol egyébként ez a dolog... Ennyit emelt most a Sony is. Igen, tehát hogyha valahol ez megindul, akkor ez végiggyűrűzik általában spirálszerűen a világban. Nem azt mondta Phil Spencer, hogy őket nem érinti, ez is nem fognak árat emelni. Aztán ugye nyilatkozta, hogy valószínűleg de. Mit nem történnek itt hétről hétre? Kaptál egy nagyon imponáló bókot. Igen? Ahogy valakinek feláll rád azért, mert kurva jó szemüveg. Legközelebbi szemüvegben legyél szerintem. Igazság szerint elfogytak a kontaktlencséim, úgyhogy azért vettem fel szemüveget. Legalább jó ízük volt? Aha. Jó volt. Azt tudod, hogy lencse főzeléket nem kontaktlencséből csinálják? Most már tudom. Kontaktlencse főzelék. Azért volt olyan kurva drág. Phil Fury ledobott egy bombát. Jó. Oké, akkor viszont átadom itt a szót. Activision Blizzard blokkunk következik, és ezzel végeztünk az Xbox résszel, és majd rátérünk másra, de kérlek az Activision Blizzarddal mondd el, hol tartunk. Igen, ugye itt szoktuk mondani az update-eket, hogy éppen mik mennek. Egyébként most az EU is beleállt megint a felvásárlásba, de most az Activision Blizzardtól jött egy olyan, ugye folyamatosan jönnek onnan a nyilatkozatok, hogy szerintük ez miért lesz jó. Hát nyilván azért lesz jó, mert megéri a vezetőségnek, meg próbálják azt is előadni, hogy az ott dolgozóknak is, bár erről azért megoszlanak a vélemények. Látjuk, milyen kurva jól menedzseli a Microsoft a saját csapatait, na mindegy. És akkor megint jött egy ok, most Lulu Chang-től ugye a CCO, ő már amúgy is többször dobott le ilyen dolgokat, hogy miért nem igaz az, hogy piac, vagy ezzel piacvezetővé, vagy jelentős szereplővé bővülne a Microsoft, és hogy lássuk, most a Last of Us találta meg, a Last of Us sorozatot, mint úgymond egy ilyen dolog, amit ki tud emelni, hogy ezzel is bizonyítsa, hogy nem kell megvédeni a Sony-t attól, hogy most ez a felvásárlás végbe megy, mert ugyanis, hogy a Sony-nak vannak ugye sorozatai is, meg játékai is, meg minden, és ezek így összefüggnek, és hát mi sem bizonyítja jobban, hogy milyen jó helyzetben vannak, hogy most ugye megdobta a Last of Us remake-nek az eladásait a sorozat. Uh-huh. És hogy hát ezt bármikor megcsinálhatják. Vagy akár a saját filmjeikből is csinálhatnak játékot, vagy a játékaikból sorozatot, vagy filmet. Azt nem tudom, észrevette, hogy egyébként egy viszonylag jó adaptáció volt, tehát így megállta volna szerintem akkor is a helyét, hogyha nincs a játék, mert ugye a, nem is tudom, múltkor volt egy ilyen kimutatás, hogy a nézők talán 80%-a nem is tudja, hogy ebből volt játék, vagy valami ilyesmi. Meg egyébként ez mutatja azt, hogy nem árt például egy projektet szupervájzolni. Lásd, ja. Halo. Tehát nem kéne odaadni valakinek, hogy a játék ismeretem nélkül adom. Az például sokat segít. Háromszor egymás után. Igen. Úgyhogy, igen. Mert egyébként fair enough, csak így, érted. Hát majd meglátjuk, ez hova fut ki. Jó, hát ez a sárdobálás, ami, hogy volt ezzel kapcsolatban még egy érdekes dolog, a Microsoft most az FTC-vel kapcsolatban tudott megy ez a pereskedés, megy ez az ügy, és bekérték a Sony-tól azokat az adatokat, amikre ők folyamatosan hivatkoznak, ami nyilvánossá lesz téve, hogy a Sony honnan szedte az adatait, amivel folyamatosan dobálózott. Úgyhogy na, az az érdekes lesz. Megint lehet, hogy jönnek ilyen dolgok, mint emlékszel a Epic kontra Apple perben. Yes. Ugye jöttek folyamatosan olyan információk, amik előtte zárolva voltak, úgyhogy ha más nem, erre jó lesz. Abban lett ítélet végül? Szerintem az még mindig megy. Nagy cégekről beszélünk, úgyhogy pár évig azok el lesznek. Ja, persze. Na, a nagy platformholderekkel végeztünk, de nem kevésbé érdekes hírek jönnek. Rátérünk a rövid hírekre, és akkor kezdem is egy érdekessel. Jó? Jó. Skull and Bones. Azt mondtad, érdekessel kezded. Figyelj, attól, mert mi még nem játszunk vele, van, aki már játszott vele. Sőt, elég sokan. Ők a playtesterek. Én is feliratkoztam rá, igen. De hát az ugye ilyen, tehát lehet, volt egy idő, amikor, azt hiszem pont, amikor kiment az a hosszabb gameplay bemutató a Ubisofttól, akkor lehetett rá jelentkezni. És ez, ami nemrég ment ki? Hát az, amit ősszel. Jaj, az régebben, ha? Jaj. Jó, pár playtester megszólalt ezzel kapcsolatban, és hát minő meglepetés, nem különösebben rózsás a helyzet a Skull and Bones környékén, ki hinné, valószínűleg okkal húzzák, halasztják. Viszont kaptunk most valamennyi kapaszkodót is azt illetően, mi a probléma a Skull and Bones körül. Azt mondják, hogy rengeteg a bug egyrészt. Többen beszámolnak arról, hogy kevés az aktivitás, ami azért egy nyílt világú, azt hiszem ez talán live service lesz, vagy nem tudom. Persze, tehát az egy live service. Mert teljes árulás, csak mellette live service. Jaj, persze. Tehát azért ez egy eléggé fura, hogy nincs benne elég aktivitás, és a másik érdekesség, hogy állítólag nincsen benne szárazföldi harc jelenleg. Ami megint csak jelezném, hogy ezt a játékot múlt novemberben kellett volna kiadni. Most igen. Itt tartunk januárban, és gyakorlatilag tengeren lehet harcolni, szárazföldön nem. Tehát könnyen mondhatjuk azt, hogy a játék 50%-ai nagyjából úgy tűnik, hogy hiányzik. Apróság. Ha csak ennyi. Apróság. Ez valószínűleg dacára annak, hogy a 10 teszterből így is van, tehát hogyha lebontjuk arányaiba, 10 teszterből egy pár így is van, aki elégedett, de a többség azt lehet, mondja... Lehet, hogy jobban fizetik. Lehet. Azt a kettőt megfizették, hogy mégse 10-ből 10 legyen elégedetlen, de elég jól mutatja a probléma méretét, hogy ezek, akik elégedetlenek, azt mondják, hogy a jövőben a kapnak meghívást sem fognak beszállni, mert olyan szinten üres a játék és érdektelen, hogy hihetetlen. Ugyanitt, boiler eladó, ugyanitt egyébként egy ex-fejlesztő azt mondta, hogy olyan szinten hiányos a játék, és olyan szinten nincsen kész, hogy az ő véleménye szerint legkorábban 2023 második felében várható szerinte a megjelenése, és ez valószínűleg alátámasztja azt, amit nemrég a Sony meghozott döntésként. Ugye én előrendeltem a játékot, és nem mondtam le az előrendelésemet annak ellenére sem, hogy húzták, halasztották a Skull and Bones megjelenést. Na most valamelyik reggel az a levél fogadott engem a mailboxomban, hogy a pénzt visszatérítik, a Skull and Bones pedig leveszik a PlayStation Store-ból. Valószínűleg máshol is egyébként hasonló döntés született. Azóta ebből hír is napvilágot látott. Tudja, ugyanazt csinálták meg a Stalker-rel. Igen. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a Sony nem hisz a Ubisoftnak, hogy ez a játék egyébként el fog készülni. Hisz a Ubisoftnak még bárki egyébként. Úgyhogy most jelenleg ez a helyzet, az mennyire kurva ciki, bazd meg, hogy azt hiszem két héttel a megjelenés előtt tolták el a Skull and Bones-t, és most ott tartunk, hogy nem is biztos kifogják. És ez a Ubisoft, bazd meg, bejelentette egy crew-t, egy új crew-t. Azt nem is értettem. Hogy idén jön egy crew. De honnan? Annál jóval sikeresebb franchise-ait küldte egyébként már a túlvilágra a Ubisoft, tehát nem értem, hogy azt, miért pont azt tartották meg. Vannak köztetek crew rajongók, akik így most megybe mentek, hogy belet jelentve egy új crew. Bárhogy én így nem látom. Tehát ezért ezt már előtték a extrém sportos baromkodásukat, mert szerintem azzal se játszik, mert a kutya se. Jó, a Riders Republic? Aha. Nem tudom. De azért azt most a Knockout City-nek bejelentették, hogy júniusban megy a tiltás. Még nem csodálom, mert nem sokan játszanak vele. De egyébként nem olyan, mintha a Ubisoftnak ezek a bejelentései olyanok lennének, hogy bemutatunk egy trélert, mert ez a játék sem fog megjelenni. De valamiből trélert sem mutatnak. Mert ezek idei, azt mondják, Crew 2023. Most jelentettétek be, tehát idei címre tervezitek. Nem kéne azért hozzávetőlegesen dátumot azért oda bígyeszteni? Általában most már próbálom magamat úgy disztingválni, hogy nem várok dátumot, de azért az meg a Ubisoft... Mindegy. Hát figyelj, gyakorlatilag most már a Far Cry-on és a Assassin's Creed-en kívül nem tudnak semmi mást elkészíteni. Ez a két franchise-uk megy, és ugye ez is egyre szarabbul. Te mikor volt utoljára Assassin's Creed-ünk? Hát ugye... 3-4 éve? A Valhalla volt. Annak még tavaly is jött DLC-je. A DLC-je igen, de... Na mindegy. Valahol aztán 20-as játék, nem? 2020. Tehát legalább. Akkor jött ki. Ha? 20. Ha? 20. És ugye az új játék viszont, meg azt már előre mondták, hogy jóval kisebb lesz. Uh-huh. Tehát, hogy így léptékre messze nem olyan lesz, mint a AC trilógia, ami előtte volt. Na jó, tudjatok róla, hogy a Skull & Bones egyelőre úgy néz ki, hogy de az egész mindig development hellben van egyébként, az vágott, csak időközben adtak neki egy dátumot, amit aztán lefújtak. 10 éve készül, vagy nem, több, mert ugye ez még AC4 DLC lett volna, az AC4 meg talán 13-ban jött ki. Valahogy ott a generációváltás. Igen. És gondolom, akkor már dolgoztak rajta. Na, Dead Space remake. Uh-huh. Most arra nem fogunk beszélni, hogy... sikeres, mert nem tudjuk, hogy mennyire sikeres. Sikeres, nagyon jól fogy, és magas értékeléseket kap. A magas értékelés tudom, de jól fogy egyébként. Jó. Ennek örülök. Azt tudom egyébként, hogy nagyon nagy elismerés veszi körbe, mert hogy most már pedzegetik, hogy ugyanerre a csapatra rá fogják testálni a második részt. De nem is ezt akartam igazából kihozni ebből az egészből, hanem csak annyit, hogy van egy érdekesség, amit szerintem ti már tudtok. Ez pedig az, hogy van alternatív befejezés a Dead Space remake végén. Ez amikor én felírtam, akkor még nem jelent meg a Dead Space, most már tudjuk, hogy egyébként tényleg van egy alternatív befejezés. Egy Reunion néven ki lehet oldani egy trófeát. Igen, ezt láttad is, azt hiszem. Igen, hogy hívjákokat kell, ezeket a sárdokat kell összeszedegetni, azt hiszem 12 van benne a játékban. És nem csak a befejezésen változtat egyébként, hanem néhány dialógus is, tehát például amikor a Hive Mind-dal harcolsz, akkor azt hiszem, hogy ha így összeszedted ezeket az izéket, akkor utalnak rá, hogy a kontrollt megszerezték, tehát hogy behűjtettek teljesen, és hogy kontroll alatt vagy, mert hogy azt mondták a hangok, hogy meg kell csinálnom, és nem állíthattok meg el, körülbelül ilyesmi. Mindegy, a befejezés, ugye, aki annól játszott a Death Space-szel, és látta annak a befejezését, ugye ez a jumpscare volt, amikor Isaac megy el, és akkor van. Az alternatív befejezésben igazából nem mondanám el, hogy mi történik, hogy az nem spoilerezzek. Annyi a lényeg, hogy én egyébként az alternatív befejezést tenném a default, tehát a sima befejezés helyére, mert hogyha folytatják a Dead Space 2-vel, az alternatív befejezés sokkal jobban bemutatja azt, hogy mi történt Isaac-kal ugye a Dead Space 2 előtt, vagy amiből majd a Dead Space 2 sztoria következik, jobban összeköti. Ugye amikor annó megcsinálták a Dead Space-t, nem volt biztos a második rész, és ezért ilyen sokkal általánosabb, kvázi cliffhangeres befejezése volt ugye az alapbefejezés. Most én úgy látom, hogy ezzel az alternatív endinggel jobban próbálják hozzáigazítani a második részhez. Úgyhogy tök jó, hogy ezt így belerakták. Ez ilyen új dolog a Dead Space-be, meg van benne emellett gender semleges mosdó, mert az fontos volt. Figyelj, már a jövőben játszódik, úgyhogy ott már a földi progresszió abban néhány száz évben már végbe ment. Úgyhogy de tetszett annak körül, hogy Isaac Clark nem egy vizsla. Az lett volna az alternatív, hogy leveszi a sisakot. Ilyen csau-csau néz vissza. Egyébként az még nagyon szimpatikus a játékkal kapcsolatban, hogy ugye néztük a Digital Foundry-nak a videóját, és ott mutatták, hogy azért voltak elég komoly technológiai hiányosságok benne, de azt gyorsan hozzá is tették, hogy erről a fejlesztő csapat is tud, és ott jelezték, hogy tudják és dolgoznak rajta, és tényleg nem sokkal később ki is jött egy patch, ahogy mondtad, és az sok mindent javított. Úgyhogy igen, az IE-nek a gyakorlatától eltérően meglepően agilis csapatot sikerült a projekt mögé állítani. Le vagyok nyűgözve, ez így a Callisto protokoll után ennek a űrhorror zsánernek szerintem kifejezetten kellett egy ilyen mentalitás, úgyhogy maximális respekt. Igen, itt mondtam, hogy a sikere legalább előidézheti azt, hogy talán a nagyobb költségvetésű horror projekteket megint elindítják majd a különböző kiadók, mert a mellékáltalában azt mutatja, hogyha jól meg van csinálva, akkor egyébként van rá igény. A Callisto meg megmutatta, hogyha nincs jól megcsinálva, akkor nincs rá olyan nagy igény. Igen. De főleg ugye így, hogy ilyen közel volt a kettő megjelenés. Jó, nyilván a Dead Space már úgymond egy bejáratott a franchise volt, tehát ezt csak le kellett porolni, meg úgy rendbe rakni, de hát a remake-et is el lehet baszni, volt már arra példa. Hál' Istennek ezt nem rontották el, hanem tényleg minőség... jó minőségben összerakták, és ez már csak, ha csak annyi lesz belőle, vagy az lesz ennek a következménye, hogy megcsinálják a kettőt. Az már úgy viszonylag szerintem borítéka, hogy ezt igen. És utána a hármat úgy és abban a formájában, ahogy annól lezárták, meg amit csináltak, az kidobják a picsába, és megcsinálnak hozzá egy normális befejezést, aminek nem sok köze van a Dead Space 3-hoz, hanem amilyennek kellett volna lenni a Dead Space 3. Én nem vagy benne biztos, hogy a Dead Space 3 egyébként egy rossz játék volt. Ott kezdte felütni a fejét a mikrotranszakció, emlékez. És szerintem ott azért borult ki nagyon sok mindenki, hogy ezek fizetőssé tettek fegyvereket, vagy fegyverfejlesztéseket. A háromból kvázi kivették teljesen a horror hangulatot, és egy ilyen akció, kooperatív akciós shootert csináltak belőle. Csináltak belőle Gears of War-t. Nem volt az annyira jó. Nem volt jó, ezt mondom. nem. Tehát igen, az is benne van, amit te mondasz, mert emlékszem, volt ez a kis robot benne, amit így el tudták küldeni, hogy ilyen lootot összeszedjen, amíg nem játszol a játékkal, vagy valami ilyesmi, és akkor ehhez vehettél ilyen, hogy akkor visszajön 5 perc múlva, meg ilyenek, meg fegyvereket vehettél. A fegyverekre emlékszem, a kis robotra nem, de igen, jó se volt, de én nem emlékszem arra, hogy ez kifejezetten rossz lett. Aztán lehet, hogy az volt a probléma, hogy rossz emberrel kóposztott. Meg a befejezést az DLC mögé zárták. Igen? Igen. Ja. A kurva anyjukat. Tehát, volt vége a Dead Space 3-nak, de nem ért véget ott a sztori, tehát a konkrét befejezés, ami egyébként meglepően kurva szar volt, vagy egy ilyen nagyon fura, mondjuk úgy, azt DLC mögé rakták. Na, a Dead Space 2 remake-kel viszont kifejezetten játszanék. Igen? Az érdekelne. Aha. Az inkább kimaradt neked a kettő, mint az egy, nem? Nem. Nem úgy értem, hogy kimaradt, hanem hogy játszottál vele, csak hogy kevésbé maradt meg, mint az első. Igen. Vannak máig jelenetek, amik egyébként aktívan élnek abból a játékból a fejemben, főleg amikor a óvodába, az óvoda körzetbe mész be, és a csecsemők ott kúsznak, másztak a földön. Fú, az meg az olyan kurva nyomasztó volt, hogy azt hittem összeszarom magam. Na de, ha már szóba került a szar, akkor beszéljünk a Fosról. Volt másik megjelenésünk is, játék megjelenés, méghozzá a Square Enix végre kihányta magából a Forspoken-t a piacra. Hát, ha megnéztek a legtöbb helyen értékeléseket, láthatjátok, hogy nem lett olyan túl jó a játék. Milyen érdekes, hogy azért egy időben a Sony, mert ugye ez exkluzív, Sony kommunikációjának egy igen jelentős hányadát kitette a Forspokennek a promózása, most olyan eléggé csönd lett róla. Meg gondolom, közben megnézték. Igen. Tehát, hogy konkrétan így a legtöbb helyen azt látni, hogy így ez a közlekedés, hogy így lehet így parkőrözni varázslattal, az így nagyjából működik, minden más meg ilyen középszar. A teljesítmény meg pocsék. Tehát PlayStation-on teljesít, vagy performance módba be tud esni ilyen 20 frame-re. PC-n meg olyan gépigényt toltak el, arról beszéltünk is, hogy egy nagyon magasra tették a gépigényt, és akkor egy pár játéknál, tehát a legtöbb játéknál az van, hogy azt látod, hogy viszonylag magas gépigény van beírva, de azért jóval gyengébb gépen is elfutogatnak. Na itt ez nem igaz, tehát hogy itt félmilliós videokártyákkal is tud olyanokat produkálni, hogy ja, a PS Plus-ban jó lesz. Tehát ez, és szerintem szarul is fog fogyni, mert hogy teljes árat ezért kiadni, féláron esetleg, akkor rá lehet nézni, ha így rendbe rakják a dolgokat addigra, de hogy ez egy teljes áras játék, fú, nem. nem. Egyébként van ebből már végigjátszás valahol? Tüvárinát biztos. Pont ez jutott eszembe, hogyha valakit nagyon érdekel, nézze meg ott. Úgyhogy szerintem, hogyha most így elkeseredtetek, hogy első körben nem jutottatok hozzá, nem vesztettetek sokat. Tehát a Square-nek, egyébként a Square is nem tudom, hogy mikor felejtett el úgy játékot, normális játékokat összerakni. Ugye most ezt a Forspoken-t az a csapat csinálta, aki az FF15-öt. Uh-huh. Most az FF15 ugye nagyon megosztó lett, de nem volt alapvetően szar játék. Ez egy kurva jó játék. Az egyetlen egy Final Fantasy, amivel játszottál, úgyhogy nincs viszonyítási alapod. Abszolút van viszonyítási alapod. És első egyébként volt annyi közel az Elden Ringhez, ott is voltak opcionális bosszok. Tehát abban már sokkal... Az már előfordult. Ha játszottál volna bármelyik Final Fantasy-val, akkor tudnád, hogy egyébként ez egy létező dolog volt körülbelül 86 óta. Tudom egyébként, csak azért mondtam ezt, mert az a legkúrensebb példa, csak hogy tudjál róla, hogy ilyenek vannak. Visszatérő dolog, amivel Zoli szokott engem triggerelni, mert az az egyetlen rész, amivel játszott, és meg vagy győződve róla, hogy a legjobb. Bár azóta játszottál a 7 remake-kel is, nem? A 7 remake-kel, meg a 7 eredetével is. Uh-huh. Igen, a 7 remake az kurva jó. Na mindegy. Úgyhogy talán azt még azt megelőlegezem, hogy talán a 16 az vállalhatóra fog sikerülni. Az ugye majd nyáron kiderül. De hogy így egyébként így a Square Enix-től is most már csak a szemét folyik. És nézd meg, egyébként megvannak, nem mennek csődbe. Tudatos. Így is rofolják le az árat. Igen, ők a bizonyíték arra, látod, hogy egyébként AAA-val nem lehet bukni. Még ha a játék maga bukik is, a kiadó biztos nem bukik. Ennyi szarjátékkal egymás után, mint amit ők csináltak, hogy meg is váltak még a valamit érő brendjeiktől. De hogy kiadták a Babylon's Fall-t, kiadták a Forspoken-t, meg még mit adtak ki közben, ami esetleg még szar volt, meg ilyen foshúzatos izé? Hát ilyen kisebb játékokat, ugye amit mondtam múltkor, a Diofield Chronicles, az is Square Enix, meg remastereket nyomtak, most a régi fosaiknak a remastereit, ezt a 2.5D-s engine-nel remasterelt szarjaikat, azokat szórják. De várjál, mert volt nekik ez a Final Fantasy... Ja, Outriders is, meg a Marvel's Avengers. A Marvel's Avengers, az is kurva, hogy bukta volt, a Guardians of the Galaxy, az is bukta volt. Azt félre kommunikálták, ott a játék jó volt, ott nem bírták meg marketingelni normálisan. Igen, az azért bukott, mert a szarul kommunikálták. Mi volt még a... Jaj, a Final Fantasy-nek jött ez a Strangers of Paradise. Az is bukott, mint az is bukott. Tehát bazdmeg, hogy az Istenben marad életben ez a cég? Valamiből, tehát sok mindent lehet trükközni, de valahonnan pénzt kell napvégén gyártani, és ha nem tudod ezeket eladni, akkor mi van? Sony-tolt oda, gondolom, a exkluzivitás miatt. Ugye a Final Fantasy 7 remake azóta se jelent meg csak PC-re, PlayStation mellett, és most már szó van róla, hogy a folytatás az szintén ugyanígy lesz. Úgyhogy én nem értem. Talán ez. Meg most ugye befolyt nekik egy kis pénz, mert ugye a nyugati stúdiójukat eladták. 600 millió, de az 300 millió. 300 millió, de véletlenül mondtam 600 millió, de akkor kérlek. Nem, mert egy hírrel odébb jársz. Mindig egy kicsit előrébb járok. Mert hogy innen akartuk átkötni azt, hogy elvileg most az a hír járja, hogy az Amazon, ugye most az Amazon az vásárolgat így videójátékjogokat, meg nem csak videójátékjogokat, hanem mindenféle IP-knak a jogait, hogy ők majd forgatnak belőle jó kis sorozatot. Aztán van, hogy ez sikerül, van, hogy meg kurvára nem sikerül. Azt hiszem, hogy God of War is oda készül, nem? Igen. Tehát az is. Most pedig elvileg az Embracerrel egyeztek le abban, hogy megvették a Tomb Raidernek a jogait, vagy bérlik a Tomb Raidernek a jogait, és hogy sorozat fog belőle készülni. Itt egy összeget is mondtak, ez 600 millió dollár, amiről beszélnek, ami azért fura, vagy azért vicces, mert az Embracer 300 millióért vette meg a Crystal Dynamics-ot, meg a Eidos. Eidos Montrealt, azt mondom. Igen. Tehát, hogy elég gyorsan visszahozták az árat, főleg úgy, hogy a Crystal Dynamics is ugye most a Micronak dolgozik be, tehát gondolom az se ingyé. Persze. Úgyhogy ez így vicces. Nem tudom egyébként, hogy jó, hogyha ennyit kiadtak érte, az magával vonja azt is, hogy valószínűleg elég nagy költségvetésű lesz a sorozat. Nem tudom, hogy ez be tud-e ennyit vonzani, tehát ennyi új nézőt, mondjuk egy Tomb Raider sorozat. Szerintem még a Tomb Raider tipikusan az, hogy ez a főszereplőn fog állni, vagy bukni. Tehát, hogyha egy jó lesz a főszereplő, akkor igazából a sztori az lehet hogy mondjam, esetleges is. Uh-huh. Nem kell túl gondolni, tehát ez tipikus az a műfaj a kalandfilmek, amik ez nem kell egyébként velőtrázó történet. Nem. Exotikus táj kell, egy szimpatikus főszereplő, és igazából a többi az, annatom meg már lehet olyan, mint a elveszett erekjék fosztogatói, nem tudom, egyes szám vagy többes szám volt. Fosztogatói. Azt hiszem fosztogatói. Tehát igazából szerintem Tiakáré. Jó kis Tiakáré. Tehát igen, ezek kell egy jó kiállás a főszereplő, mint egy fénykorában a Harrison Ford. Nem ez a... Mondjuk elég furán néz neki Lara Croftként. Ne mondj ilyet 2023-ban. Miért ne lehetne Harrison Ford jó Lara Croft? De mondjuk túlkoros az igen. Jó, úgyhogy figyelj, legyen egy jó Lara Croftunk, és szerintem jó lesz. Megmenjenek be a dzsungelbe. Ah, mindenképpen. De már a dzsungelben voltak a múltkor, most menjenek, mit tudom én, piramisba. Jó, de ez most nem az segítség mencs ki én, vagy celeb vagyok mencs ki én, nem tudod. Mindig keverem ezt a kettőt. Ugye, a Tomb Raider. Na de, vonuljunk tovább, beszéljünk arról, hogy képzeljétek el, hogy még alig kezdődött el az év, de van még egy csúszásunk. Ez viszont konkrét. Ez pedig a Jedi Survivor, amit sikerült eltolnia, nem is tudom, hogy honnan tolták el. Mindegy, a lényeg az, hogy új dátumot kapott, ez április 28, írjátok be a naptárba, hivatalosan ki is kommunikáltak. Vagy márciusban, jól tudom. És mondták is, hogy bug fix van, meg finomítás, meg a felhasználói élmény javítása. Ugye fogták és szépen bekúrták április 28-ára. Egy hónap az még, nekik elhiszem, Respawnnak elhiszem. A Respawn az nem gurít szarra, persze. Az azért érdekes, mert április 28-án tudjátok milyen? A Dead Island 2. Na, azt még elhiszed? Elhiszi az bárki is. Úgyhogy én azon gondolkodtam, hogy szerinted mennyi kell az, hogy a Dead Island 2-re benyomják, hogy akkor tolunk egy hetet rajta? Vagy kettőt? Azok után, hogy körülbelül 10 éve tolják a játékot? Mm. Szerintem tök mindegy. Én arról sem vagyok meggyőződve, hogy az bárkit érdekelne. Engem érdekel. Igen, engem tényleg érdekel. Te szereted az ilyen fos játékokat. Ja. A zombikkal nekem mindent el lehet adni. Azt tudom. Úgyhogy Dead Island 2 napjára betették a Jedi Survivor-t, de mivel egy székre nem lehet ketten kényelmesen leülni, szerintem a Dead Island 2-t el fogják tolni valamennyivel. Vagy előre hozzák. Hogy hozzácsomagolják. Nem látom egyébként, hogy azonos lenne a célközönsége a kettő játéknak. Nem? Nem. Nem gondolnám. Tehát, hogy így whatever, nem tudom, szerintem a Dead Island 2 iszonyatosan nagy bukta lesz. Nem lesz az bukta. Kurva jó, figyelj, az emberek egyébként ki vannak éhezve az ilyenekre, mint a Dying Light, meg a Dead Island. Szerintem van egy jól körülhatárolható közösség ezeknek az open world zombis játékoknak. És de. Szerintem például én. De szerintem ugyanezek az emberek veszik például a Dead Risingot, vagy vették, amíg a Micro nem mondott le róla. Érdekes, hogy az adani a Micro kivonult belőle. A Capcom magától nem folytatta. Micronak lett helyett a State of Decay-je. Ja, ez a visses. Dead Rising. Kell Dead Rising. Vagyunk Dead Rising-ot, ha van otthon, lett Dead Rising. State of Decay-nek hívják egy szar. Hú, de abból is milyen faszon van már a harmadik résszel? Abból volt egy CGI ilyen vagy mi az Isten, ilyen prerenderelt trailer egyszer, és azóta békus van rajta. Nem olyan kurva nagy megoldása a State of Decay szerintem, hogy ennyi ideig kéne titkolni. Mert hogy úgy szó sincs róla, tehát hogy körülbelül annyit beszélnek a State of Decay 3-ról, mint a Initiative-nek a Perfect Dark-járól. Meg gondolj bele, hogy amikor már a fejlesztő sem meri megmutatni az előző kettő után, ami szintén nem hozta a csillagot a székre, de azt mondja, ezt így nem kéne az nagyon mutogatnak, az milyen állapotban lehet? Hú, nem tudom. De hát figyelj, azért sincs semmi hír a Szeunáról. Pedig annak is már szerintem idén azért illene megjelennie, nem? Game Pass-ben nincsen belistázva. És egyébként tök durva, mert a Sony egyébként hivatalosan nem kommunikált semmit a Spider-Man 2-ről sem, de a sorilegben benne van. Tehát ők már szivárogtatnak erről valamit. A Micro látszólag egyébként ezzel fog rajt van ahhoz állni, amit most tudunk. Az pedig hát így de sok között is kurva kevés. Redfall meg a Forza? Redfall. Mert a Starfield-et már nem feltétlenül raknám ide. Starfield, Stalker 2, Atomic Heart. De, hogyha ezek a játékok egyébként megjelentek volna tavaly, mint hogy meg kellett volna jelennie a Redfallnak, a Starfieldnek és a Stalkernek, és ugye a Stalkerről nem tudunk most se biztosat. Még annak van mentség. Akkor idén a Forcán kívül mi jönne? Hát a lónak a pikulája se. Tehát, hogy így oké, hogy most ez így jó lesz, mert így azért nyilván nem csak a... Hogy is mondták, hogy azt hiszem, hogy két nagyobb és két kisebb címet akarnak minden évben megjelentetni? A Micro? Aha. Hiszen ennek még valaki bármi. De hogy ugye ezt mondták. Na most így, ha ez mind beigazolódik, tehát ezek mind kijönnek idén, akkor ez abszolút így lesz, de csak amiatt, mert ennek mind tavaly kellett volna jönni. Nekem egyébként azt tűnik fel például a Micronak a tempójából, tök érdekes, hogy Jedi Survivor kapcsán kanyarodtunk el erre, hogy szerintem a Micronak egyébként az eddigi tempója alapján bőven látszik, hogy nekik egyébként ezek a kisebb játékok mennek. Tehát például ez a Last Case of Benedict Fox, meg a Pentiment, de meg az ilyenek, tehát ezeket tudják. Ezeket nem promózták előre, ezek kb. Mind csak megjelentek. Ha az olyan indicímeikre gondolsz, amik jobban promózó voltak, előtérben voltak, az meg azzal, azokat évekig reszelték. Hát a Ori 2 az hány évig készült? És ugyanez, Seuna, az első rész az viszonylag hamar elkészült, a második rész most már megint évek óta megy tovább. State of Decay ugyanez? Tehát, hogy így ránéztek, és hát az Orit lehet 6 évig reszelni, akkor 15 évig fejlesztem a Seunát, vagy mi? Nem tudom, lehet, hogy nem bírja el a Series X. Meglepődnék. Beszéljünk pozitív dolgokról. Oké. Okay. Kijött egy toplista a Capcom legjobban fogyó játékaival, és vannak benne nagyon meglepő dolgok. A kevésbé meglepő, hogy mi van az élen. A Capcom legjobban fogyó játékainak az élén a Monster Hunter World van, ami... Nem a Rise. Nem a World. De a Rise is rajta van, ha jól tudom. Uh-huh. Nem, a Rise még nincs rajta. De az ott, második. Ott van. Tehát elég egyértelműen elég szép nagy számok vannak. Tehát a Monster Hunter World-ből elment 18,6 millió. Nem tudom, az a DL az micsoda egyébként. De PS4-re, Xbox One-ra, PC-re és... Switch lehet esetleg. Mondjuk a World az nem jött ki Switch-re. Nem tudom. Azt nem tudom mi. Aztán utána jön a Monster Hunter Rise. Az Nintendo Switch-en, PC-en, meg DL-en, az nem tudom micsoda. Az majd most fog megjelenni ugye Rise a többi konzolra. Duolingo? Na mindegy, és utána térünk rá nagyon érdekesekre, ugyanis harmadik a Resident Evil 7, negyedik a Resident Evil 2 remake, és ami engem nagyon meglepett, hogy ugye van itt egy Iceborne kiegészítője a Monster Hunter World-nek, viszont hatodik a Resident Evil 5, hetedik a Resident Evil 6. De ugyanannyi eladással. Igen, valószínűleg a tizedes jegy eltérések lesznek, tehát jóval lejjebb. Az azért durva, hogy a hatból elment annyi, mint az ötből, a hat az piszak szar volt. A hat nagyon szar volt, és még érdekesebb, hogy a hatból több ment el, mint Resident Evil Village-ből, amit gyakorlatilag ilyen fáklyás menetként hordoztak körbe, fú, hát ez valami kurva nagy megfejtése. Jó, csak a Village az egy éve, vagy másfél éve jelent meg, a hat meg... Éve. De a 6 az meg hullaszar volt. Hát hullaszar volt, de akkor még ment a Rezi Hype, mert azért a 4-5 jól sikerült, és a még nem játszottál vele, addig nem tudtad, hogy a 6-ról se, hogy szar. Hát igen, de a 6-ot utána gondolom, amint kijött és szar, gondolom úgy voltak vele, hogy nagyjátok, ezt hagyjuk talán a búspicsába, és ehhez képest meg egyébként nem ment olyan nagyot a Rezi Village. Legalábbis ezek alapján, a számok alapján. Úgyhogy persze egyedül az időkorlátba lehet belekötni, de ahhoz képest, hogy rossz, ezek szerint mégsem lett olyan nagyon rossz a Resident Evil 6, és ez alapján én viszont, én élnék a gyanúperről, szerintem a Resi 6 bőven megérne egy remake-et. Hát még ott nem tartunk, a 4 az most fog megjelenni. Az 5-öt ugye, az 5-ről beszéltünk, hogy arra kurvára ráfélne, mert annak az irányítása, meg az inventory management, mind az borzalmasan szar volt. De emlékszel, itt játszottunk vele. Hogy nem emlékeznek, kedvenc napon volt. Az arra nagyon elférne, hogy a 6-ot kell-e, hát avval már vitatkoznék. Szerintem az ötöt még fogják. Én a Code Veronica-t szeretném látni feldolgozva, úgyhogy... Életedben nem játszottál Code Veronica-val, csak az az ilyen izé. Jó, úgyhogy ez Capcom lista tök érdekes, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogy Monster Hunter és Resident Evil innentől kezdve folyamatosan lesz. Érdekes, hogy Street Fighter 5 az lent van valahol a tízes lista alján. De az még így is szép eladásokat produkált, a fighting game-eknek nem szokott lenni ilyen hatalmas, de az a célközönség az nem akkora. abból, hogyha már ilyen milliós eladásaid vannak, az már elég jónak számít. Költségvetésre szokott olyan magas lenni. Hát igen, de azért mégiscsak valahol érdekes, hogy a Resident Evil Village-ből elmegy több, mint a, mint a Street Fighter 5-ből, szerintem kurvára nem érdekes. Mint a Street Fighter-ből majdnem 10 év alatt. Hát, de most mondom, hogy a Street Fighter meg az összes többi ilyen verekedős játék, azoknak nincsen 20-30 milliós felvevő bázisa. Látom. Az, ha megnézed, azért nem nagyon készülnek magas büdzsével verekedős játékok. Tehát körülbelül van a Street Fighter, a Tekken, meg a Mortal, ami ugyan nagyobb, nagyobb bacska büdzsével közlekedik. Ez a Super Smash Bros. Bro. Szóval van ez a három, és ezen kívül az összes többi az ilyen indie jellegű, kisköltségvetésű. Meg a Bandai-nál most ugye a FighterZ az jól ment, de az is annak a fejlesztője az jóval kisebb jellegű címeket szokott csinálni. Ez jó hír. Na mindegy, szóval örvendjünk. Ja. Örvendjünk, nagyon jól áll a Capcom. Egyébként szerintem senki nem hitte volna korábban, hogy a Capcom ekkor hát a Capcomot menni. Ugye a Monster Hunter húzta ki a szarból. Igen. Mert az nagyon jól fogyott. Mert jó játék is. Sokat elmondt a Nintendon. 20 év alatt nem tudtak belefejleszteni egy életerő csíkot a fölé. Nincs rá szükség, mert mozgásából kiderül, hogy mennyire van lesebezve. Uh-huh. Mondjuk én utálom a Monster Hunter játékokat. Na, beszéljük egy kicsit az E3-ról. Ja, beszéljünk. Jó, ez nagyon rövid lesz. Friss hír, hogy úgy látszik, hogy nagyon jól haladt az E3-nak a szekere, mert hogy frissen be lett jelentve, se a Sony, se a Nintendo, se a Microsoft nem lesz ott. Iparági pletykák alapján, mit ad Isten, az SA-val a jelek szerint még mindig nem nagyon lehet zöldágra vergődni. Tehát valószínűleg a rendezvénnyel kapcsolatos hozzáállásuk továbbra is sok nullát tartalmaz. De már mire föl? És nem tudom, tehát gondolom, mert E3. És ez emiatt valószínűleg nem nagyon akar senki kötélnek el. Van egyébként még rá szükség. Én örülnék neki, de így ez nem fog menni. És egyébként egy másik pletyka, hogy azt mondták, hogy több kiállító sem jelzett vissza. Na most ez lehet, hogy ez a három platform holder, de könnyen magába foglalhatja a többieket is. Úgyhogy... Hát meg őszintén, hogyha ők nincsenek kinn, akkor kit nézegetsz ott? A Ubisoftot. Mert, ja, ők majd biztos ki fogják érte csengetni a lóvét, hogy oda kivigyék amit is. Ez Skull and Bones? Hát azért, hogy Pionku de hívok kettőt. Meg emlékezz azért vissza a Ubisoftos konferenciákra az E3-on. Hát azok nem voltak nagy... Nagyjából azon a tengelyen mozgott, hogy az elejére bebasztak valami atomfaszkodást a Just Dance-el, utána volt az a faszom motoros játékuk, az aktuális AC-ból 5 perc, meg körülbelül ennyi, azt ez volt a Ubisoft konferencia, meg a Rabbids-nek az a valamelyik részét, azt a bekúrták. Hát azt megcsinálhatják idén is, csak Rabbids ugye nem lesz. Mert nem tudnak már Rabbids-et csinálni. Egyébként de nagyon tartok tőle, szerintem a Mario and Rabbids-et is így nagyjából keresztet vethetünk. Állítok szarul fogyat. Hogy lehet? Tehát, hogy igen, ezt beszéltük múltkor, hogy Nintendo karakterekkel nem tudsz eladni Nintendo platformra Nintendo játékot? Tehát, hogy? Elképesztő. Mondjuk nem értem, miért nem fogyott, mert állítólag nem lett olyan rossz. Hát a kurva jó játék, csak nem fogyott. Nem tudom miért. Na de, vonulunk szépen tovább. Uh-huh. Régen beszéltünk a Gollamról. Én nem tudom, hogy egyáltalán minek beszélünk. Kúvvára nem érdekel szerintem az a játék senkit a fejlesztők. Nem, de ők azért kommunikálnak időről időre ezt azt róla. Most például azt, hogy eltolták még tovább a megjelenést. Ugye ez Warner Games, nem? Azt hiszem Warner. Hát aha, gondolom, hogy ott vannak a gyűrűk ura jogok. Nem ott vannak a gyűrűk ura jogok, azt eladták a... Ízének, Embracernek adták el a gyűrűk ura jogokat időközben. A játék jogokat? A kollektíva az egészet. Minden gyűrűk ura jogat összem eladtak az Embracernek, ha jól tudom. Könyveket, még a vidámparkok jogait is. Igen. Aha. Na mindegy, szóval ez még ott készült. Emlékeztetőül ezt 19 márciusában jelentették be, és ennek is tavaly szeptemberben kellett volna megjelennie. Igen? Aha. Na most... Biztos felsírt az a három ember, akit érdekel ez a játék. Na most ott tartunk, hogy... hogy 2023 április és szeptember között fogják kiadni. Tehát április, május, június, július, augusztus, szeptember. Meghatároztak egy fél éves ciklust, majd ott valamikor. Hát majd megnézik, hogy mikor nem lesz semmilyen játék megjelenés, mert szerintem ezt még ennek komoly konkurencia lenne még a Dead Island 2. Vagy nem tudom, hogy a melyik az a Gang Beast, vagy mi, amit te akarsz állandóan játszani, az a birkozni kell ilyen állatkákkal. Animal, party animals. Party animals. Az... Milyen Gang Beast? Nem volt valami ilyesmi. Közös betű nincs a kettőből. Tök mindegy. Jó, okot nem neveztek, meg valószínűsítik, hogy a pandémia lehet, ugye a tombol, náluk van. Mindig? Náluk van. Ja, náluk van, jó, oké. Úgyhogy... Meg a home office. Ja. Nem tudják, hogy kell otthonra dolgozni. Be kell kapcsolni az internetet. Egyszer csak szerveszt és Shadow Droppolni fogják egyszer csak, hogy ja, megjelent a Gollum. 80 euró. Igen. Se 3 óra játékmenetet tartalmaz. Majd a polton adta drágaságt. Majd lehet örülni neki. Megpróbálják kivárni, amíg az emberek elfelejtik ezt a nagyon jó sorozatot, ami most így futott? Lehet egyébként a lecsengésre játszanak, ez még fel sem merült bennem. Na, még egy apróság. Beszélgettünk ugye a PlayStation VR 2-ről és azokról a játékokról, amik meg fognak rá jelenni. Ugye több játék miatt várják az emberek, jelesül egyért a Call of the Mountaineer, de akik mondjuk egy picit jobban megnézték a line-upot, azok nyilván az izgalom ölelésében vannak azért, mert a Supermassive-nek jön majd a Dark Pictures játéka a Switchback VR. Mert ez olyan kurva jó állapotban van, hogy ezt el is tolták. Ez nem fog megjelenni launch színként, dacára annak, hogy többen bíztak benne. Nem akarok itt most elkotyogni a dolgot, de itthon is nagyon sokan bíztak abban, hogy ez akkor fog megjelenni, és úgy. Uh-huh. Hát ők se örülnek neki, hogy nem. De a lényeg az, hogy a Supermassive-nek ez a rendkívül jó rail shooteres Dark Pictures játéka, ez nem fog februárban megjelenni, csak március 16-án. Viszont úgy hivatkoznak rá, hogy ez a Supermassive-nek az eddigi legambiciózusabb VR cím, ez tényleg így van leírt. Abból a, mert eddig csak egy volt nekik. Ugye a Blood Rush, vagy mi a szar, amit a másik horror franchise-okra húztak fel, de az is csak annyi, hogy mentél egy chillébe, aztán azért lövöldöztél. Az rail shooter, tehát hogy azért, hogy lehet, biztos lehet ambiciózus egy rail shooter, de az, hogy mész fix vonalon és lelövöd, ami jön, az azért nem olyan kurva bonyolult. Egyébként mennyire elmond egy ambiciózus rail shooternek a mögöttes mentalitásáról sokat, hogy úgy csinálsz rail shootert, effektíve railre teszed. Egy sínre. Egy sínre. Igen. Szó szerint vették. Sín shooter. Ennyi. Hogy kell elkezdeni sín shootert? A sínen van? Na, ez az ötlet van sínen. Úgyhogy valószínűleg ez volt mögötte. Egyébként ez nem volt előre kitalálva bennem, hanem ez imád közben jött. Ez így leesett, mint a könyv a polcról. Igen. Tedd vissza. Istenem, na fejezzük be már. Jó, akkor még egy apróság, most van 3-a. Ki fog derülni, hogy tényleg így történt-e, vagy sem, de az a hír járja, hogy most zajlik, vagy most fog zajlódni a Taipei Game Show, de miért van itt február 20-a? Ja nem, 2022, csak két sorban van törve. A lényeg az, hogy február 3-án ma valószínűleg fogunk kapni egy teljes egyórás Armored Core 6 gameplayt, mivel a Taipei Game Show keretén belül jelen lesz a From Software, és látni fogjuk, hogy végül is hogy néz ki ez a játék, ami azért nagyon reménykeltő, mert talán ez azt vetíti előre, hogy ez a játék idén meg fog jelenni. Nem tudom, mennyi energiát veszel most a Elden Ring DLC heggesztése, de ugye a fejlesztés párhuzamosan zajlott, ugye a From Software B csapata reszelte az Armored Core 6-ot. Hozzáteszem, hogy szerintem ez csalódás, nem azért lesz csalódás az embereknek, mert nem lenne ez egy jó játék Armored Core léptékkel, hanem mindenki azonosítja a Souls játékokkal a From Software-t, és az Armored Core széria soha nem is hasonlított kvázi semmiben a Souls játékokra. Ez egy meka ilyen játék, amiben küldetés alapú meka lövöl, de ebben nem lesz, ezt mondták, nem lesznek benne Souls-like elemek. Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az összecsapás előtt össze kell raknod a mehádat, és akkor figyelni kell a kiegyensúlyozásra, a terhelhetőségre, milyen fegyver van rajta. Igen. Ez ilyen modulárisan összerakod a dolog, és akkor úgy kell neki menni. Egyébként egy kurva ambiciózus projekt. De kurva, mikor volt Armored Core 5? Az előző Armored Core? Szerintem legalább két generációval ezelőtt, nem? Hát az első, azt hiszem az első két része az még ugye PlayStation 1-en jelent meg, és talán számozott PlayStation 3-ra jött ki? Számozott Armored Core? Nem vagyok talán biztos, de nekem az előző generációban nem rémlik. Teljes értékű Armored Core. Előzőben nem volt. Jó kérdés. Na mindegy, szóval majd az időeltolódás az bejátszhat ebbe az egészbe, de legkésőbb holnap szerintem nézzetek szét a YouTube-on, mert valószínűleg lesz fönt Armored Core gameplay, ha nem csaltak az értesülések. Na, hát de ezt mit játszanod, mire befejezed az Elden Ringet? Hát az még odébb van azért. Ma is játszottam vele, de hát így hajlamos vagyok elakadni. Hát az benne van a játékban. De élvezem. Köszönöm mindenkinek közben, aki így megköszöntött a cseten. Igen, nem hoztál bort. Minek? Menni évnapod van. Kocsival jöttem. Ennek nem kell indom. Ja. Húzod a strigulát? Húzom, bizony. Srácok, nem, viszont... Nem látjátok Zolinak, ott egy komplet boros pincéje van már. Üres még, mert igen? Persze várja a borokat. Azt én sem látom. Mm. Viszont srácok, sikerült megint beleférnünk 3 órába. Szerintem egész jól tartjuk ezt az ütemtervet. Látjátok, Balázs nem is fáradt. Én próbálkozom dolgozni. Próbálok dolgozni azon, aminél fáradtabb legyél, de hát nem sikerül. Anonymous közben megdobta szubbal Slack Lekóhun, úgyhogy ez is egy szép nap volt. Jó volt. Jó igen. Volt. Megint átmentünk a híreken. Örülök, hogy te élvezted. Borzasztóan. De igen, nagyon könnyű boldoggá tenni. Igen? Látok egy félig rágott hamburgert, az benne nekem már az a napon kész van. Na. Majd hozok neked egyet a legközelebb. Köszönöm, túl kegyes vagy hozzám. Hát ez van. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és akkor, ha minden jól megy, és nem betegszem le megint, nagyon remélem, hogy nem betegszem le megint, akkor jövő héten folytatjuk innen. Meg utána való héten is, sőt, megkockáztatom, hogy az azt követően is. Jó. Jó? Oké. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét! Sziasztok! Ciao.